بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل مکی سورۃ ہے او نازل شوه دے پس د سورۃ کہف نا. دا د قران حکیم د سورتونو د ترتیب لحاظ سره شپاړسم نمبر دی او په نزول کې او یایم دی. داود دی سورت د اتا امر الله و اید الله عذاب براشی چې دنیوي عذاب دی یا قیامت. اے کفار او تاسو له استهزاء او د خندا د وجنا تلوار کوي چې عذاب وکړي. دی صورت کې الٰه العالمین مختلف قسمه دلائل عقلیه ذکر کوي په خپل قدرت او وحدانیت او د قیامت پراتلو والے. د قیامت پراتلو والے مختلف قسمه دلائل عقلیه دی په دویشتو آیاتونو کې مفصل. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله رابشی حکم د الله یعنی عذاب. خطابیر پفیل ماضی سرو کو زکا اللہ چیو خبر وادو کی ناغدا سیوی چی غیقینی طور شویوی. او د امر الله نه مراد عذاب د دور زید قیامت یا دنیا کی د الله عذاب دے. یا د امر الله نه مراد د دی الله د حبیب سره د مدد او کامیابی وا تکړه او په دشمنانو او چې زب دوینه انتقام خلم دا وعده به پوره شي. اتا امر الله رابشی حکم او فیصله د الله فلا تستعجلوا نو تاسو تلوار مکوئی. نو اتا ماضی په معنا د یاتی دی. نو ماضی په معنا د مستقبل لا. و تعبیر په ماضی سره زکو کچھ الله دی او خبر خبر ورکی ناغ خامخاوی. او دا سی قرآن کی دیر دی چی دا مستقبل نا پا ماضی تعبیر کئی. لگتا سل سور عراف کی تیر شل ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار. دیدے کم نا دا فعل ماضی دے او پا مانا دا فعل مزاری دے. فلا تستعجلوه نو اے کافر تاسو تلوار مکوئی چې تاسو تی اوټو ک جوړ کړی چې قیامت بکلی عذاب بکلی او د دې پیغمبر علیه السلام کامیابی بکلوی. سبحانه پاکی د دې الله لرا وتعالی او چذ عما یشرکون دا هغه سنه چې دی ور سره کوم شریکان جوړوي. ينزل الملائكه ترى لي ملائك بالروح فوهي او قران سرا من امره فخل حكم سرا على من يشاء من عباده. فهرغ چا چې خوخه شي د خل بندگانو نا چه غد اللہ حبیب دے سید العالمین دے. ان انزیرو دا چه اویا روئی تاسو دا خلق انہو چه بیشک شان دا دے لا الہ الا انا چه نشت دے بل عبادت و بندگی حق دار الا نام گرزیم فتقون نیواز زمانو یری گئی. خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د حق سرګندیدو او دا د الله د لوی قدرت نخرا ور و اسمانونه پیدا کړی او اسمان د دنیا ته وګوري وستر غختاری چې بیستنو ولاړ دی او دمرلو ازمکه غرولی پدی کی دی غرونو او باغاتو سمندرونو لونگو رئی تعالی عما یشرکون اوچد دی دا حغن چی دا مشرکان ورس رکم شریکان جوڑی خلق الانسانا پیدا کڑی دی انسان من نطفت اند ساس کیو بونا نچی کل دی دی ساس کیو بونا پیدا شو سڑی تی جوڑ کو فیدا ہوا خسویم مبین ناسا پی دی جگڑ کون کے خکار دی ایدہ اللہ پا قدرت و وحدانیت و دن کی جگڑ کئی والانعام او زناور خلقها پیدا کری دی دا زناور لکم فیها دفعن تاسو دا پارا پا دی زناور کی دفعن سامان دا گرمی دودے تاسو دا پا دی کی اسباب دا گرمی دودی حجامی جوڑوئی او دې وړو او د ویختو شرمنونه مختلف دي استعمال سي زونه ځان ته جوړوي لکم فیها دفء تاسو لره پدې کې ګرم والده د دې وړو نه د دې ویختو نه تاسو ځان ته جامې جوړوي دین ازان تجامی جوڑوی و منافعو او نور ڈیری فیدی دی چی اغا پا دی سورلی کوای او دین پیل شای اپا دی ایوی کوای پا دی ارٹ کوای و من ها تا کلون او بازی دین آغا دی چی تاسوی خورای ولکم فیها جمال او تاسو د پاره په دی حیواناتو زناورو کې جمال زینت د عزت د پسترګو د خلکو کې حین تریحون کله چې تاسو ماجیګر پورونو ته واپس راولئ وحین تسرحون او کله چې ساری سران تبوزئ اې د چا مال ډېر وی نو خلق مال والوتا د زینت او د عزت په نظر ګوري جمال زینت فی اعین الناس و عزت فی اعین الناس اګوره تریحون ماجیګر راوستل مخ کې کله سار نا دغه ساری خساروی چې د کور ابوزی نوگی وی اوگر ساروے بدخکاری اوزان پخپلو گندگو کی ککرکڑ پاغیم بدخکاری او مازیگر جرازین و مالک لام بولے دے صفاکنے دے او موڑ دے نواغ خیستخکاری حینا تریحون کلیچ تاسو مازیگر واپس راولین وحینا تسرحون او کلی چې ساری بیا سران تبوزئی و تحملو اثقالکم پورتکوی داستا سدران بوجونا ایدا او خان در تدران دران بوجونا پورتکئی یا داستقال نمراد بدنو ندی پورتکوی ستاسو بدنو نا اثقال قرآن کم پمانا دا بدنو نراغلے لکه الہ العالمین فرمائی فرض د قیامت بانی زمکی بانی زلزل براشی و اخرجت الارض اسقالها زمکا بطول جسمنا دبنی آدم بار رو غرزئی الى بلدنا غکلی تعالم تکونو چنی تاسو ببالغیهی رسیدن کیا غیت اللہ بشق الانفس مگر پا تکلیف د نفسونو سرا ایک پیدل د یو کلی نبل تتنی نو سور تکلیف بوے او دا بار کدی پسر اوڑے نو سور تکلیف بوے ان ربکم بیشک رفستاسو لرغوف الرحیم خام خامینا کونکی او محربانا دے ورستاد خوراک او استاد اسکاک او تردی چې استاد بارړو او استاد بدن د سورلۍ د پاره تنظیمات کړی دومره مهربان رب دې او دومره د بندګانو سره شفقت دې والخيل وسنا والبغال وخجر والحمير وخرنا لتركبوها دې د پاره چې په دیواله سورلیو کوي وزینتن او دا د پاره د زینت دی ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله د سورلو د پاره غ چې تاسو په پوهی غینا ا تاسو له موجوده لا پته نشتا او سم ګورک دنیا روان نشي رجی اللہ دا بنی آدم دا سورلو دا پارس سب پیدا کئی او دا دی موجود او سی زنونا بغورا و بہتروی ویخلق ما لا تعلمون او پیدا کوی حغا چی تاسو فاغی پوہی گئینا او سا عجیب کتاب دے بندتا ویو ادا خود ضرورت نو په ضرورت کې مې ګوره د غشان نی پریخه یو استاد ژوند مقصد دې ګوره د خوراک او اسکا او د سورلی زموږ ضرورت دې او د قبر او د آخرت سیاره زموږ د ژوند مقصد دې نو فرمایي الٰہی العالمین اے زما بنده چې ما په ضرورتو کې ته د غشان نی پریخه ګوره د سورلې تنظیم میکړې او ګوره ستاسو خوراک او اسکاک تنظیم میکړې پجمی کې د ګرمو لباس او کپړو تنظیم میکړې نو مقصد چې هغه کې به څنګه د غشان بیکار پریزم وعلى الله فلا قصد السبيل قصد السبيل بیان د لارې نیغې دې وعلى الله قصد السبيل دا قصد دې کې مصدر دې په معنا د اقامت او د تعديل له اي وعلى الله سبحانه تقويم السبيل وتعديلها او په الله باندې بیان دې د برابر لاري تاسو ته برابر لار هي نی غلار خی اغید پار گور پیغمبران علیہم السلام را لگل اغید پار اسمانی کتابون را لگل او اغید پار دلائل اقلی او نقلی دیب وعلى الله قصد السبیل او پا اللہ بانی بیان کول دسملار دیب اللہ بندگانو تسملار بیانی امام قرطبی معنا کړي وعلى الله قصد السبيل وعلى الله بيان قصد السبيل او په الله باندې بيان کول د لارې سمي او نيغلي ومنها جائر او زني د دين کګيري کګيلار مشتاق او هغه کګيلار سدي کتاب له تسام کې علامه شاطبي وایي وَذَلِكَ الْمِلَلُ وَالْبِدَعُ او داد مختلف دینون و د بدعات لاری دی دی یهودیت لارک گناد نصرانیت او د بدعات لارک گیری ومنها جائر او زنی د دین کګی دی ولو شاک چر خوخشوی وی لہداکم اجمعین نخام خواہدائیت بے کڑے وی تا شٹولتا هو اللذی اللہ غزات دے انزد من السماء ماء چرا ورئی را نازلی د بر نوبو باران ورئی لکم منه شرابن تاسو لرد دی باران دوبو نسکل دی ومنه شجرن او ددی نونی را ٹکیگی او زرغنی فیه تسیمون چه باغی کی تاسو خپل مالو خان سرویم یمبت لکم به الزرع را ٹکوی او زرغنوی تاسو لد دی ابو بزریبان فصلنا والزيتون او خون والنخيل او کجوری والعناب او انگور ومن کل الثمرات او ده هر قسم میونا ان فی ذالک بشک بدیکی لآیتا خامخا عبرت او نشانا او دلیل لد اللہ پا قدرت لقومی یتفکرون دا قوم د فارا چې هغه سوچ او فکر کوي اے یوز مکرا یوب دی وګور زیتون او خون ته وګورا کجور ته وګورا انګور ته وګورا بیا په انګورو کې قسمه قسم قسمونو ته وګورا په کجورو کې تاسو ته مخ کې تیرو علما او لیکلي د کجورو درې سو اقسام دي وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ او تابې کړې د تاسو تشفا ورځ اې د شپې سره پاره د بند چت پکې آرام کې او ورځ د پاره د چ پدې کې معیشت د پاره منډې ترلې وې وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او نور اوس وګمې درته تابې کړې والنجوم والسطور مسخرات بأمره تابع کړي شوی دی په حکم د الله نور وګم یو ستوري د الله په حکم الله تابع کړي وی ان فی ذلک بشک فدی کی لآیات خامخر الله د قدرت دلائل او نشانات دی لقوم یعقلون دا کوم د فارا چې د عقل نکار اخلي و ما ذر علیکم واغ چې خوار کړی دي تاسو له فل ارض پز مکه کې پیدا کړی دي او خوار کړی دي زرا به معنا د خلق رازي هغه چې پیدا کړی دي تاسو ته پز مکه کې مختلفا الوانه جدا جدا دی دا غیر رنگونا ای دا غیر رنگونا جدا جدا دی مختلفاً الوانوهو جدا جدا دی دا غیر رنگونا ان فی ذالک بیشک پدیکی چه گرسی زون جدا جدا دی ہے اتو رنگون جدا جدا دی لآیتن خامخا دلیل و نشان دا دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت لقومی یذکرون دا حاق قوم دا پارچ نسیت اخلی وهو الذی او دغا اللہ غزات دے سخر البحر چتابی کڑے دے سمندر لتاکلوا منه جوخرید دینا لحما طريا وخطازا تازا لتاکلوا منه لحما طريا جوخرید تاسو داغینا وخطازا تازا ای تازا تازا میان رونی سیو وی خرید وتستخرجوا منه حليةً او روبا سید دی سمندر نت حلیتن زیورات ملغلر تلبسونها تاسو اغندی یعنی استاسو زنان اغندی لحمن طریه ہوئے برا بنا دا ایمانو پا عرفوی لگا سنگا تاسو دفیقی کتابونو کیوئی دی بنا دا ایمانو پا عرفوی اگر یو سړی که قسم وخوره چې غوښه به نه خورم نو عرف کې به ګوري چې دی کدي کې کومه غوښه ده که هغې وخوړه نو حاله دی که میان میان نشته وی خوړه نو دی به خالص دی. د امام ابو حنیفه رحم الله او د دوی یو هم عصر و سفیان ثوري رحم الله امام صاحب فتوا دا ورکړه چې یو کلي کې د میان او غوښه نه او یا سره وی زما دی قسم وی غوخه با نخور و دا پا عرف دا گوری بجی دیکری کسا شیر غواب میخی خلق زبها کئی سکئی سفیان سوری رحم اللہ ویچی اللہ خودیتا لحمن طریعن ویری سنگا امام سے بوئی چی پا دی بنها نسکی ناکس راغ امام ابو حنیف رحم اللہ تھا وید دې مسلې اور ته واپس لاړ شه تاسو ته وکا یو سړی قسم خوړو چې دې بن کی دی په بسترې ا دې فزمکه کې ناشته نو حالس کیږي کنا الله وی جعل لكم الارض بساطا و ازمکه مم در ته بستر پیدا کړي نو علما خو دې وبل په خبرو پويږي مسوفیان سوری هم الله ورته ته جوړ پرونه ته پوس کوم کې هغه ته هاو وی هغه مسلې نه مم رجوع او پدې کې د حادثه کیږي بنا د ایمان او فعرف امام ابو حنیفه رحم الله تا الله دې اجتهادی مسائل او کډې نوې فهم ور کړو امام احمد دې عم عمر شخصیت ته دا غی د دوی سره په بعضې مسائلو کې فروع اختلافات وو او یو ځل ورته مسله پیښه شوه زر زر خادم ته وی چې شام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ځه مسله دا سیوا خزی سره څه خبرې وی وی کتا ما سره خبرې اونه کې تر سبا نو بس ته په ما طلاقې بس خزی خبرې بس کې امام احمد سره فکر پیدا شو که سبا را وغوته خو ښځه مې طلاقي زر زر خادم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له ویلو چې دغه شان مسله پیښه شي او ورته فکر مه کوه خو د مسجد مؤذن ته دی وایي چې نن نیمه شپه بانګ وایي وایي په خبره واخ و چې نیمه شپه شو مؤذن بانګ لره وخته او بانګ یې شروع نو ښځې چې بانګ واورېدو خاوند ته شکر دی چې بس تا د نکاح نه ووته الا کو صفا نور ختلې نو خبر را لې خزه خزه پاتې شو څه شو هغه قسم دا خړلې او کچره صبا رو خته اتا صبا پوری ما سره خبرې ونه کې په ما به تلاف او مؤذن له ولې مؤذن د مسجد له واجب پني مش په باب وای دا د دې علما او فقاهت رلا امام ابو حنیفه رحم الله تذمر لوی فقاهت ور کړو و یو سره ور ته ځل راغله وی ما چرته پیسي خغکړي زه نه خطا شه امام شه تبسم وګدا حضرت کې مساله نه ولې زه شلر لخه نن ټول شپه په نفلونه کې و دکېږي بنا په خوا به خلکو د علماء خبرې باندې اوس وې نه پېږې نو بس اغم ما سوطن موسیو کو بس نفلونو لکو ادره نو چی نیمش بی پوری نفلونو برابر کل نو د پیسو زی ور تر آیات شو ساری امام ابو حنیف رحم اللہ را را شکریه ادا کا اگر تو ایسر که قرآن کی دهیر نسبت پسور مقاماتو که شیطان تشوه دا شیطان شیطان هر کړه او څنګه وی کې چریدا ور تر آیا دوم نه دغه تر ساري نفلو نه کوي راځه زه ور تر آیا که چې نفلو نه بس کی د دشمن نه کنا نظر زری ور تر شعر آیات کو ځکه شیطان دشمن دی هغه کدا شی ور سره یادې نه خدای به تر ساري منځونه کوي چې څومره نفلونه کوي اسور اخرت به جوړ شي زر زر ور ته شعر آیات ځکه شیطان دشمن دی یو سره دی دیوار لاندې ودو ادي کې سوګراغه ورته دی په لشه دیوار را ورسيږي نو بس وګړي په لشه درځو چې دیوار را ورسيږي د ډېر خوشاله شغه ته تا کومه سره ډېر احسان دا ته سوکي او ورته وي شیطان دی شیطان هم چې ته خیر رسي تا خو زه مرګ نه بچم وی شهید کې دی واوی چې دې کې د تلسي وی کوي په خبره باندې شمانه چې سره ورسي په دې سره صاحب الهدم شهید دی څوک چې شمانه سره ورسي د لومړ شو د الله د شهادت مرده شیطان واوی دیوار را غوډي کې خو چې نه تلسي راځه را پاسه وی جلري کې دی دې نه تلبسون ها چې غوندې تاسو دا اے کالی خسڑی نا غندی تلبسون ها دا مذکری سی غلا اغندی خو کالی زنانا وی وتستخرجو منه حلیتا روبا سید دی سمندر نزیورات تلبسون ها تاسوی اغندی وی دی دے کدا غندون مراد وندو مزه حاصلولی تتمتعونا وتتدللزونا ګور زنانک کالی چي کځي ورات چي نو د خاوند پاره چي نو زکه د اغستو نسبت دی تو کو یا اهل الملک دي د ملغلره سړی به استعمالول شي علماء لکلی لا مانع من تزیر الرجال باللؤلؤ اے سراو سپنزر د زینت په تور باندې سړې دشي استعمالولې ها د سپنزر وګتا غزال له جدا مسله را قم الغلل سړې استعمالولې شي وتر الفلک او غورت کیشتای او جهازنا مواخر فیه شروانی دی پدی سمندر کی دام و آخر جمد دم آخرتن فمانا د جاریتن اصل کې مخر و اشلولو تا نو جہاز و کشتی چی سمندر کی روانوی دو بوسی نشلی وینی جہازو نو کشتی مو آخر فی شروان دی پدی سمندر کی ولی تبتغو من فضلی او دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل الله نا چې هغه حلال رزق دې په سبب د تجارت باندې ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ والقا فی الارض رواسیا او یهودی دی الله پزمکه کې غرونا دران دران غرونه پدیزمک کی فی انتمید بکم دا چونڑ چیگی دازمک پتاسو وانحارن نو پیدا کری دی پدیزمک کی نهرونا اے دریابونا و نهرونا آروان دی واسو بولن نو لار قدرتی پیدا کری ورد زن لار بنی آدم جوڑی او زن لار قدرتی وی لعلكم تهتدون زید پار چتا سولارو مومئی خپلو مقاصد تا او د خپل رب توحید د کولو تا وعلامات داعت د پرواسی یوانی وعلامات او نخې پیدا کړی دی چې پاغ نه خوتا سولاره پیژن و نجمې هم یدون او دستورو په ذریم د لاره ممی پهخوا چې اسباب نو نو مشرانو سمندري او د وچې سفر چې بکولو نو دستورو په ذریب لاره معلومله و نجمې ذکر د نجم د مراتې نجوم دی وبالنجم او فستورهم يهتدون دیلار معلوم ویولار ممی گورا دلائلی ذکر کر لکا پیو شعر بے او کچھ تی رو بازی او در لکچ رو بازی جا دور دلائل دسد پارو آغا زین گورا دا آغا آیات نورتا ویچ قرآن کی بتدبر کے غدار ہے گورا درم آیات نے دلائل شروع کری وی اسمان او زمکہ میں پیدا کری انسان تا وی غرور مکوا تګورې د ساس کې وبو نو ثینې پیدای زناور لو ګورا پدې کې تعال سمر فیدی دی د باران دې نظام لو ګورا د بوټو د زرغونې دو د میوه دې نظام لو ګورا د شپې او د ورځې د سپوږمې او نور او د ستورو دې نظام تو ګورا او سمندر لو ګورا سور غټ کیشته او جهاد دې پکې په نرمۍ سره روان دې اتازه تازه غفر او باسي ملغل دې رو باسي دې غرونو تو ګورا دلته ويا فمن يخلقو آیا هر غزاد چې هغه پیدا کول کای کما لا يخلق نو آغا کی دیشی پشان داغا چاچیا پیدا کول نکئی ایدا مخی کم سی زون چی دیر شل کافر لوی تاسم منئی چی دا دی خالق اللہ دے اوز داتا چی ورطا رکو سجدہ و عبادت و بندگی کے نو دارا لو آیا آغس شے پیدا کنے دا اللہ دا اسمان دلان دی او دزمکی دا پاسا غسیگی او ګور دا الله رزق لري دا الله او بس کې استاد معبود څه شي کړي افمای يخلق کما لا يخلق دې درته نه جوړو کوم خلکل چې لک سوچو کا الله خدا دورا هر څه پیدا کړی نو زکه د عبادت او د بندګۍ مستحق نه ادا دورا هر څه پیدا کړی زکه حاجت روا مشکل کوشاره وې تلګ انصاف او کا زد نہ کار ماخلا خیر دې او ګټ کې کی نه سوچو کا دات چې ورته رکو سجده کې اته ورته نظر منخ دې پیش کې لک سوچو کا دس شی پیدا کړي کا په خپل په پیدایش کې الله ته محتاج دې افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبل وی وَإِن تَعُدُّوكَ چَرِشْمِیر کَئِ تَاسُو نِعْمَتَ اللَّهِ نِعْمَتُنَ دَ اللَّهِ دَ اللَّهِ دینی و دنیوی نِعْمَتُنَ شْمِیر کَئِ لَا تُحْسُوهَا نُنِیشَ اشْمِیر لَي اید اللہ سور نِعْمَتُنَ دی اقل در کڑے لگلی ونو لب سوچو کنالو کی پروت دے او تالے گرستر گی در کڑی د دې نعمت دلونه لخت پوسو کا وګونه درخړي لګد وګونو د نعمت د کڼو نه تپوسو کا و ان تعذو نعمت الله او کشمیر کوي تاسو د نعمتونو د الله لا تحسوها نتاشیش میر لن شي ان الله لغفور الرحیم بیشک الله سرد دی دور نعمتنا کتا نه په شکر کس کمه شوی اد دی دور نعمتن چې خوري دا الله پیدا کړي الله دا الله د اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه کبي عام در نګور سو ګنا او شوا نو دومره مهربان نه لغفور خام خابخم کې دې کتان په شکر کې کوتاهی شوی نو تبخنه غواړه د بخنه خاونه رحیم او مهربان نه والله يعلم الله کوي ما فات سرونا چتا شوی پټوي وما تعلنون او هغه چتا شوی سرګندوي والذین هغه کسان يدعون من دون الله چراولی را مدد کئی دا مشرکان ما سیوا دا اللہ نا او ایتو ایرو رسیگی زمونگا مددو کی زمونگ حاجتو نا تر سر کئی زمونگ پریشانی ختم کئی لا یخلقون شیئن ای نشی پیدا کول سشے وی اللہ خدا دور عرص پیدا کری چه تاواو ریدل او اے کافرت منی چه دی پیدا کونکی اللہ دے نستاسو دا خدایان خکتول راجمشی لن یخلقو ذبابا یو مجبم پیدا نکی لا یخلقون شیئن نشی پیدا کولی سشے وهم یخلقون او غی پیدا کری شوی دی امواتن اغی مردی غیر احیائن ندی جوندی وما یشعرون دور فتم ورتنشتا ایانا یبعثون چه کلب دید قبرن نراپور تکولشی شاہ عبدالقادر رحم اللہ موزه القرآن کی وید دو اردو جب لمنے تفسیر دی لکلے داد شاہ ولی اللہ رحم اللہ پو بچو کی دی اولوی خدمت کرے او دا تفسیر ویدول پا اعتکاف کی لکلے مسجد کی ورطا موتاکف ہو او دا اللہ اعتکاف تفسیر سے کرے دیدین نفار خلق سور سور خوارائی کرے اسور اسور تکلیفونه برداشت تاریخی کبیر د امام بخاری رحم الله غټ کتاب ده هغه وخت کې خدانو جنن طالب بلف لګي درې کله مړکوا کله بلوا امام بخاری رحم الله سره د شپې درنا تنظیم نو د شپومې پرړای لیکلې شو جلد کتاب ده رشاد عبدالقادر رحم الله د دې شلم آیات په تفسیر کې وایي اموات غیر احیاء ویشاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا حاغ چالوئی چی اغی مرشوی بزرگان دا غی عبادت کئی اللہ وی اموات غیر احیاء دای مردی جون دی ندی او علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تفسیر عثمانی کی فرمائی دا اموات غیر احیاء په تفسیر کې وہی فرماتے ہیں یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہے اے مشرکانو دکم اسی زن عبادت چی ما سواد اللہ نکوئی ندا ٹھون مردی روح پکی نشتا خوا دوامن یا خود دوامن ومیشتن مردی دک بوتان یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے یا فی الحال مردی کم بزرگان چی مر شوی دی یا انجام اور مال کی اعتبار سے مردے ہیں یا دا انجام اور دمال پہ اعتبار مردی لکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر چوس اسمان کی جو اندیرے خوچ را کشی نمالک فی صدقڑ کل من علیہا فان اکل نفس زائقت الموت یا باز خلق د فرشتو عبادت کئ نو ای پای بم فنا رازی اموات مردی و ای دا چا څنګه عبادت کئ چې مرګ د ول پلاسو کئ و ما یشعرون ایان یبعثون ادم رپتم ورتنشتا چې کلا برا پورته کول شی دی الہکم الہ واحد معبود ستاسو حقدار د بندګۍ ستاسو الہ واحد المعبود یونه فالذین هغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نساتی په آخرت قلوبهم منکرت زرنه د الله د وحدانیت نه انکار کوي وهم مستكبرون او دوی غرور او تکبر کوونکي دي لا جرم آدی خبر کے شک نشتا ان اللہ بے شک اللہ یعلم کوئی ما پاغی سرون چی دی پتوی وما یعلنون او حاغ چی دوی سرگندوی انہو بے شک دا اللہ لا یحب المستکبرین مینا محبت نساتی دا غرور او تکبر کون کو سرا چې څوک د الله د وحدانیت نه غرور او تکبر کوي او دا الله د توحید د دلایل او غرور او تکبر کوي. و اذا قيل لهم دلهم ضمیر دی مستكبرین او تراجیده کله چې ویل شي دی متکبرین او تمارا انزل ربکم سشیر نازل کړی د تاسو رب اې د قران حکیم بارک ته تفوشو شي. قالوا وایدوی اساطیر الاولین داد دروغ کسی د پخوانو دی لیحملو دی د پارا چی پورتا کی دی اوزارهم اغدران بوجونا دخپلو گناهنو کاملتن پورا یوم القیامت پر از قیامت ومن اوزار اللذینا او د بوجونو د هغه کسانونا یذلونهم چې د غیب لارې کړې دي گمراه کړې دي بغیر علم بغیر د علمنا الا خبر شي سا ما یجرون بد ده هغه چې د کم بوج پورته کوي د دای دا بوج ډیر بد ده الا سا ما یجرون خبردار بد ده هغه بوج چې دای به پورته کوي. دا شان آیات سورہ عنکبوت کی مرازی اولی کئی زان سر دیار لسن نمبر اول تداوی باز خلق چسو گمرا کئی ویر دا کارو کا اکدا گنای نو پا ما او سم باز خلق شرک دا کفر بی دی ایر اکدا گنای پا ما وی کا نتالا وی گوری خبردار استادا گنا پا چاکی گی نا پا دید دوکن کی تالا اللہ اقل در کڑے تبا دا چا دا خبری او دا دوکی دا وجن زان کندی دا جهنم تن غرزه قد مکر اللذینا بیشک مکر و فریب کروا کسانو من قبلهم جد دوینا مخیو فات اللہ بنیانهم رات للکری واللہ دا غیبادوتا من القواعد دا بنیادننا اے دا غی عبادو تا اللہ د بنیادونو نرات نلوکل فخر علیہم السقفو نرا غرزی دلیو پا غی چتونا من فوقهم دبر طرف دا غوینا واتاهم العذاب راغل وغویت عذاب من حیث دا غزینا لا یشعرون چیا غی نپوی دل ثم يوم القيامة بيا فرز د قیامت يخزيهم رسوا و شرمنده بكي الله دا کافر ويقول او فرمای رب کریم دي مشرکان او تا اين شرکا اي الذين كمزه کی دي صداران زما حق کسان كنتم تشاقون فيهم چه وی تاسو چه دشمنی با مکول زماد انبیاء و اولیاء و سرا داغوی بارکی تشاقون فیهم اوصل که شق چودو تا وی کلد چاڑی را دشمنی پختو کم خلق وی ویر چوا ما تو خدا سے غصر شوی ندی وجه نباز علماء چه مانا که اینو آغل و غوی مانا را کنتم تشاقون فیهم سشول زمائی صداران آغا چرائی بارکی بتاسو سمچاو دی کچاوی چه بادت و بندگی مکوا نو سمبت چاو دی او دو تشاقون مانا دادا چه تاسو زمان بی آلیهم السلام او زمانے کانو سرد ای بارکی بجگڑی و دشمنی کولا ای بدر توی گورد دی عبادت و بندگی مکوای نو تاسو باد ای سر دشمنی کولا. قال اللذین او بفرمایی آغا کسان اوتو العلما چی ورکڑ شوی دیا غیت علم دووتو العلما نمراد انبیاء علیہم السلام و مومنان لی چی غیتا مومنانو تا دا اللہ دا توحید او دا غید دلائل و علم ورکڑ شوی دنیا کی یادو تل علم نمراد ملائک دی او دریوان قول ندرستی او بویا کسان چور کرشوی و علم انبیاء علیہ السلام مومنان علماء کرام و ملائک ان الخزیا بیشک شرمندگی و رسوائی الیوم ننرز والسوء عذاب علی الکافرین فکافر باندده الذین داغ کسان دی دا کافر چې د الله سره شریکان جوړ کړي تتوفاهم الملائکۃ وفات کوي بدوی در ملائک او د روح بت قبض کوي ظالمی انفسهم فدا سے حال کې چې لې ظلم کړي د پخپل ځانونو شرک کړي فالقوا السلام نو دیبا پیش کی ظاہر و کی دی تابداری فالقو السلام دیدے کی دا السلام علماء و یوسوما ناگا نکڑی دا السلام صلح تموی پیش و کی دی دا صلح حبری چمو صلح کو گرے دنیا کی اللہ سر صلح کی کسو پروغا کئی اخیرت کې بسلحن کی نن کسو کلا سره صلح کوي توبه او واسي الله نا فرمانی پریزي الہ العالمین ار وخ صلح ته تیار دی ایبوګه ورې دی تیار الله سره صلح ته تیار دی او ای تبلیغ والے او کلی دتلی خلکو روشن لویټه کول دیوال نو وای په واپس چراتل چا ورته چرته دی وای وی دې کړی والا او د الله صلح مقولا ولا تیار خدای لا وی جمونی یو تیار دغه شرط دا الله ار وخت صلح له تیار دې کوم غستو وو با سپکه وخت چې نشپې پوره به صبر کې او مون صلح نکاو الله ار وخت صلح له تیار دې ا دنیا کې کا آخرت کې سب صلح کوي به اب الله صلح نکاي یو دا السلام مانا و صلحا پیش بکی دئی درخواست د صلح یا السلام پا مانا دا استسلام دا انقیاد و تابداری پیش بکی دئی تابداری چلا موننستانا فرمانی نکو یا السلام دیدے کدرے مانا و آجزی پیش بکی دئی آجزی او آئی با ما کنا نعمل من سو نو مونگا چی مونگا عمل کرو من سو ناکاراو ده شرک وی مونگ شرک نو کرے انکار بو کی او داولی انکار کئی سورہ مجادلی آیات زان سرولی کئی اتلسم التا فرمائی وی دی کافر جو با دنیا کی سوکن نو قسم بیو قرن با قسم خلق ایتی ما دیتی لگتی زرین اغلا تاکڑی او آوی را سے قسم کیتی جب قرآن علاس کی خنور بسوے والے تا خنور دا آغا سر سوست نچے دیگی ندائی بوی دنیا کی ومچی مونگ سوکن نو پا قسم بکار کی دو رازی دلتن قسمو کئی گورے کپ دی کاروشی لگو گورے یاد دا سورہ مجادلیت اشتم پارک رازی او یاد دې تلسم نمبر د سوره مجادله و یوم یبعثهم الله جميعا فکمر الشرا پورته بکی دی الله د قبرونو نغن فیحلفون له لذيب قسم نخر الله تا کما یحلفون لكم لکسنګ چې دنیا کې مسلمانانو مؤمنانو تاسو له قسم نخري ويحسبون عذيب غمان کي په خيرت کې انهم على شيء چې ګنې دای پس شي دي د دروغو قسمونو د وجنه وي ربول به فائدہ راکې لکه دنیا کې به موږ له فائدہ راکو له ضرر به د فقولو الا انهم هم الكاذبون خبردار به شک دوی هم دوی کامل دروغجنی وما كنا نعمل من سوء نو مونگا چه مونگا عمل کولو من سوء سوء دیده که پمانا ده شرک ده بلا اولنا بلا قد کنتم تعملون الاسوا تاسو بناکارا عملون کول ان الله بیشک الله علیم بما کنتم تعملون فو هذه بهغا چی ای تاسو چی تاسو کم عملون وکول اللہ پاغی پوہو فدخلو ابواب جہنم وردن شی دروازو در جہنم تا دی آیات بارک علماء لکلی عذاب قبر تے مراد دے دا ابواب جہنم مراد عذاب قبر دے زکا جہنم تا خوب خلق وردن کی پورس دا قیامت دا عذاب قبر هم یو دروازه ده د دروازو د جهنم نا ځکه حدیث کې راغلی چې دروازه کلاو شي کافر لا په قبر کې د جهنم د طرف نا د سمرا آیاتونو کې ذکر د عذاب قبر دی او په کده آیات مبارکم نه فدخلوا ابواب جهنم وردن شي دروازو د جهنم ته چې عذاب قبر دی عذاب جهنم د دروازو نه عذاب قبر یو دروازه ده خالدین فیها همیشه به په دې جهنم کې فلبئس مثوى المتکبرین خامخا بد ده زید پات کې دود تکبر کوونکو چې غیر ایمان او توحید نه تکبر کړو اې د کافرو حال ذکر کو چید قرآن بارکی وی ساتویر الاولین اوز دا مومنانو ذکر کئی وقیلا ویلشیو للذین آکسانو تا اتقو چید خفل ربنا یریگی ماذا انزل ربکم سشیر علی گلی دستا سرب اللہ سشیر نازل کو کانو خیرن ندی وی خیر نازل کو قران ټول خیر دے رحمت دے برکت دے دل کتل خیر دے د دې اوریدل خیر دے او دی او د دې ویل خیر دے د دې علم او عمل خیر دے ادا په دنیا او خبر خیرت کې خیر دے قالو خیر د خیر نمرات قران نے وای دې خیر را لګلې للذین داغ کسانو دپار احسنو چه خیست عملو نیکڑی فی هذه الدنیا پدی دنیا کے حسنتن نیک بدل بوی اید حسنی گنی مانا گاہ دیدی دلتا یو مانا داوا چه جنت بی نیک عملو دپار جنت بی یا حسنک دنیا کی مراد شی نو دا اللہ مدد بئی فتح بئی غنیمت بئی فتح بئی غنیمت بئی اباز علماء کرام دا مویلی ایدئی نغواڑی خو خلق بے مدھے او ثنا کئی یا دا حسنین مراد دادے اللہ نور بم ورت ہدایت سی واکی ولدار الاخرت یو خام خاکور دا خیرت خیر غردے ولنعم دار المتقین او خد دا کور دا خیرت کور دا پرزگارو جنات عدن جنت ندامیش گرئی بیت خلونا ایو وردن نشی اغیتا تجری روان بی بهیگی و من تحت حل انہارو لام محلاتو باغاتو ددویر نهرنا لهم فیها ما یشاؤون او دید پار پدی کی بی حغچ دی خوخوی اید جنتی چی سخوخوی نویلہ العالمین بدد دخوخ مطابق نعمتون دل مخل کئی لهم فیها ما یشاؤون دید پار پدی کی بی آغا چی دی خو خویم ابن کسیر دلتے او حدیث ذکر کرے وی پا جنتیانو بی او ورجس تیریگی آدئی و ناسوی خپل خوراک او سکاک بکئی نو دچا چی سشی خو خویم ندی وریزن دا غی باران بپی وریگی لهم فیها معشاون دید پار پدی جنتونو کی باغسی چی دی خوخی کذالک دارنگی یزی اللہ المتقین بدلور کئی اللہ پرزگارو تقوی دارو تا اللذین داغت سان دی تتوفاهم الملائکتو چو وفات کئی بدوی لر ملائک روحو نبت قبض کئی طیبین پدا سے حال کی چی دی بفا کانوی اید شرک نبفا کوی او د نور گناہونو نبفا کوی اے مومن دے دا گناہونو نپاک دے او ملائک ورطرالل یقولون دا ملائک دے وفات پی دن کی مومن تزن کدن کی وئی سلام علیکم ملائک ورطوئی سلام دی پتاسو پتاسو دے ہو سلامی او دخل الجنت وردن شی جنت تا بما کنتم تعملون فسبب داغ جتاسو کم عملون بکول دیو جنا ملک الموت دروح نمخ کی مومن تا دا اللہ سلام راڑی وی بتا دے سلام وی او اللہ یقرو علیک السلام اللہ دربان سلام وی او خوشالو تروزا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی کلچ ملک الموت راشید مومن روح کفز کولتا نورتا وی ربک یقرؤک السلام رب درت سلام وی وردن شی جنت تا بما کنتم تعملون فسبب داغی چی وی چی تاسو بنی کملو نکول اللہم جعلنا منہم هل ینظرونا انتظار نکوی دویدا کافر چیمان نروڑی الا انتا تیهم الملائکتو مگر دا چراب شدوی تا ملائک دروح دا اغسطو دا پارا او یا تی امر ربک یا راب شی حکم دا رفستا قیامت براشی الدنیا کی عذاب براشی کذالک دارنگی فعل اللذینا کار کړه وه هغه کسان من قبلهم چې دین مخکیو و ما ظلمهم الله ظلم نو کړې سره الله ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وغي تخفل زانون سره ظلم کولو فاصابهم رشید لري وغي تسيئات ما عملوا سزاګان د بد عمل او عملو چې کوم عمل نکړو وحاق بهم رانازل شو پاغوی ما هغ کانو بهی استهزئون چو غی چره پورتوک بے کولی وقال الذین آشرکو وائی آغ کسان چه مشرکان دی لو شاء اللہ کد اللہ وخشوے وے ما عبدنا من بعبادت نوکڑ من دونی ہی علاوت دی اللہ نا من شیند سشی نحن منگ ولا آباؤنا ولا آباؤنا ونز منگ مشرانو ولا حرمنا ونبحرام کڑے وے منگا من دونی علاوت دی حکم دا اللہ نا من شیند سشی دا منگ جوائیو بحیر دا سائب دا ندا بس دا خشان دا اللہ وخبوی ورد الله مشیت د ایزان ته د جواز دلیل جوړولو د شانیات د تصور انعام کې تیر او یوصل اتصل وختم هل تموند د دې تفصیل او تفسیر ذکر کړو چې کوم علما فرمایي کذالک دارنګ فعل الذین من قبلهم کار کړو هغه کسانو چې مخکې د دوینو فهل علی الرسل نشت دل اللہ پر رسولان علیہم السلام الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کول دخکارا ولقد بعتنا و بشکر علیگلهم فی کل امت الرسولا پہر امت کی رسول او پیغمبر ہر پیغمبر چی بخل امت تراغے نو دطول نمخ کی دا پیغام پیش کرے و نعبد اللہ دیو الله عبادت او بندگی وکي وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ او زانو نو ساتي د عبادت او بندګي ری د غیر الله نا اې د طاغوت معنا سر د در تمخکم تیری وي دلته علما او د طاغوت معنا کړي تفسیر کبیر کې وای وای هر غشه چې د عبادت کیږي ما سی وادم نه نه غي د طاغوت وای کو نه دا ک ګټه دا ک انسان دې ک پیری دی خو دلته سوال دار دي چې دا هډیر خلق د الله د نیکانو اولیاء او عبادت هم کوي نو الله عیاذ بالله ولی طاغوت ای تم وای نو دا غي جواب داده چې نا د الله انبیاء نیکان خود الله دوستان دي طاغوت هغه انسی او جنی شیطان دی چې د دې ولی او د نبی د عبادت چلے خلکو له خوله طاغوت څوک دی هغه انسی او جنی شیطان دی چې د دې نبی ولی په ژوند دنیا د مرګ نه پس خلکو له د عبادت طریقه خولی نو طاغوت وای هر هغه شی چې د هغه عبادت او بندګی کې ما سیوا د الله نه اگر د انبیاء مختصر الفاظ او کسمر جامع دعوت وای دی یو الله بندگان جوړ شي دی یو الله عبادت کوي وجتنب طاغوت خلق په زرګونو لکونو معبودان جوړ کړي د ټولو نزان ساتي کوون دي کبوتان دي ک غټي دي ک ژوند دي ک قبرونه دي ک انسانانو ملائکه او ک پیران دي یو د طاغوت معنا داوا اباز علماء لکه تفسیر ابو سعود کې د طاغوت دې کې عجیب معنا کړي ویتواغوت هو الشیطان شیطان توی وکل من یدعو الی الضلال او دای قول تفسیر جواهر القرآن نکل کرے وجتنب التواغوت زاند شیطان نو ساتی او زانو ساتی دتواغوت نتواغوت سوک دے سوک چی دی گمراہی ترابلی زاند ساتا یعنی خیر دی نشتا اے کم سڑے دی جواری تراب علی او کم سڑے دی شراب تراب علی نور گناہونو تدراب علی غلا تدراب علی شرک و بدعات و رسومات تدراب علی رویدہ تواغود دے وجتنب تواغود زانونا اساتی دہرا غچانا چیاغ گمراہی تراب للکیب رضا انبیاء علیہ السلام د دعوت نفس فمنهم زنید دوین منع اشوکو حد اللہ چی اللہ ورته ہدایت کڑیو ومنهم زنید دوین منع اشوکو حقت علیہ الدلالا چی ثابت شوی و پاغی گمراہی فسیرو فی الارض نوگر زید عبرت پا نظر فزمکا کیم اے دی برت پا نظر پا دی زمکا کیو گرزئی فانظرو نو سوچو فکرو کئی کیف کان عاقبت المکنبین سرنگ یو اخیری انجام د دروغ وینکو چی چال اللہ دین و توحید و پیغمبرانو او کتابونو تا د دروغ و نسبت کڑیو نو تاسو گرئی دی انجام سشو ان تحرس علا حداهم حبیب کتا سو هرس لری ددی په هدایت فین الله بیشک الله لا یهدی هدایت نه کای مېذللو هرغه چاته چې دا غیر گمراهی فی سره فرمایلی و ما لهم من ناشرین نبی د دوی د فارسو کم دادیان واقسموا بالله جهدا ایمانهم او قسمنا خریدا مشرکان پا اللہ مضبوط قسمنا لا یبعث اللہ من یموت راپور تبن کی اللہ غچال رچمڑ کڑی دی اے دم اکید کفار و دنور کفر سرعو کفر دامو چی دی دوبار جوندن نمنلو قیامت نمنلو ودی بک لک لک قسمنا خوڑل لا یبعث اللہ من یموت چرا پور تبن کی الله غشال رچ مړ کړی وی بلا اولنا وعدنا له حقا وعده د الله باندې حقا اے الله دا وعده کړی چې مړی بجوند نکوم حساب وی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نا او څه د پاره الله دا مړی رجن نکي ور دنیا د کافرو او د مسلمانانو د جمع یو میدان نه د اهل حق او د اهل باطل د ټکراو یو ځای دی قیامت څه د پاره راځي لیوبین لهم الذی چې الله بیان کی دوی ته د هغه مسائل یختلفون فی چې دای پاره کې اختلاف کوي وی بگور کافر تا خود دوباره جون نمنو لجون دیشو کنا او تا دا اللہ وحدانیت کی خلاف کونو اگور دی حق مسئلے تا دی باطلوی چی بیانو کی دوی تا داغس یختلفون فیه چی دی پائے کی اختلاف کئی ولی عالم الذین کفرو او دی دا پار چی پوشی آکسان چی کافر وی انہم کانو کاذبین چی بیشک دوی او دی دروغ جن انما قولنا بیشک ویناز منگل شین دیو شید پارا اذا ردناہو کل چی مند دیشی را دولرو ان نقول لہو دا چی دیشی تووایو کن موجود شفی کن موجود وی وی کافر دامو آئی جرا خود خاور سر خاور شوی اسو خمیان خوڑل پسمندر کی اسوک سوزول دی ری پا گنگا کی دزول دی وی بس اللہ بوی راجم شنو هر سب راجمئی چی اللہ غواڑی او مڑی جوندی کونو غواڑی نو بوی کن فا یکون جوندی شئی نٹول بجوندی وی والذین ها کسان ها جرو فی اللہ چه هجرت کړه د الله د پاره والذین هاغه کسان هاجروا فی الله چه هجرت کړه د الله د پاره او خپل وطن خپل اهل خپل خپلوانی پریفی دی د الله د دین د پاره من بعد ما ظلمو پس د دین چې په دای ظلم کړه شوی دی اے ظلم کړه شوی دی لنو باو انهم فی الدنیا حسنا هم خازے بور کدیت دنیا کی زیخ ایستا اد حجرت اقسام مخکی تیرو حجرت گورے مراتب دی خوگن اقسامی ایک الگ اللہ دینی او زیکی پتا پابندی دا دام حجرت دی کلد یو ظالم نیریگی دخپل حیاء و مال و بال بجوارکی دام حجرت دی دی سرم دا غواده دا یرا تا نپریزی پی آیا توی جدی کلی کیم نو دیخو زما مال و جان و حیاء پا حفاظت نپریزی او کد سر جنگیگم نو زمان آخیرت و قبر تیاره بپاتیشی کڑا دیوکا نو دیتم حجرت وی او دی حجرت غگن اقسام ممخ کی اوری دلی لنبوی انهم فی الدنیا حسنا خامخا زیب ورکو دیتا پا دنیا کے حسنتا خیست زیب دا حسنی گنی مانا گانی یو مانا دا و نزول المدینہ دی وجن حسن دا مدینی پا نمونو کیو نمونے دا مونگ دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک خار سکم سل نمون دی او اللہ دے دے علماء و قبرون اڈکی دا خپل نبی دا خار بارکی کتابون لکلی چه غرون سور دی لار سمر دی دے غر سنم دے یو سو جل کتاب لکلے عالم او دا مدینی دا غرون و دا لار وفا والوفا فی اخبار مدینت المصطفی وفا والوفا فی اخبار مدینۃ المصطفی اے یو یو خر ذکر کړه د محبوب د وطن ذکر د محبوب د وطن غرونه محبوب وی داغه لار محبوب وی داغه لار محبوب وی نو د مدینی په نومونو کې او نوم د حسنا اے مهاجرینو مکه مکرمه پرې خوا نو الله ورته مدینه طیبه ورکا او د الله حبیب دعا وکا د مکه په نسبت په مدینه منوره کې دنیوي برکات دوګنه دي. نو یو د حسنې معنا وا نزول د مدینه، یا حسنې دویمه معنا د خیست رزق، چا چې د الله د پاره وطن پریخو او د شر نه خوښي د مفسدین او فساد نه خوښي نو الله د رزق حسن وا د ور سره کړي. او دریم نه د حسن معنا دا النصر علی عدوهم، الله د دشمن مقابله کې د مدد بکای. او سلورم د لسان صدق، اې د خدای الله د فاره هر څو قربان کل نو د نام او نشان متر قیامت ژوند دی تر قیامت ژوند دی. والذین هاجروا فی الله، اغا کسان چی حجرت کڑی دا اللہ دا پارا من بعد ما ظلمو پس ددین چی پدی ظلم کڑی شوی دے لنو بوی انہم فی الدنیا حسنتا، خام خازے بورکو دیتا پا دنیا کی خیستا زے او خکل جون بورکو، ولا عجر الاخرت او خام خاجر دا خیرت اکبر و آخوڑیر لوی دے لو کانو یعلمون کدی پوی دے. دی یعلمون زمیر چا تراجی دے، نو باجوی کافر ہوتا، ایک دا کافران ظالمان پوی دے چلی مہاجرینو تغو اللہ خیر ددارینو ورکو ندیب مرسل موافقت کلی دے، خوی آمی پا تکلیف کو اگور بانگلہ میں تپاتی کاجی دادو دکانو تیار کار میں تپاتی کو وی کدی پویره غوی مزول او رسولو د حجرت به انتها برکات دی. یاد یعلمون زمیر دی مهاجرین تراجی لو کانو یعلمون، اے کدی پویده نو نور بم دی خوشحال شوی، اسیم په حجرت خوشحال دی نور بم دی خوشحال شوی. الذین صبروا، دا مهاجرین څوک دی؟ هغه کسان دي صبرو چې صبر کړي. د صبر په صفت جو عجیب کتاب ده، کله یو سره کوئی وطن پریزي بل ځای کې غلاګار کوي، اول ځای کې ډاکی کوي، خلک قتل کوي، خلک وایي دا هو تر مهاجر ناکار وینا. مهاجرین څوک دي؟ د خوار صد الله د فارق قربان کل نو د هجرت په ځای کې صبرو، دا اللہ پتواتوی صبر دے او دا اللہ دنا فرمانونے صبر دے اد دنیا پا غمونوی صبر دے. دا صبر دری مراتب دی، اللذین دا حق کسان دی صبرو چې صبر اختیار کرے، وعلا ربهم یتوکلون، او پخفل رب پتولو کارونو کی اعتماد او بروسکی. وما ارسلنا من قبلك نورا لغيري حبيبا ممتاز ونمخكي الا رجالا، مگر نارینا او سړی نوحي لهم وهي بمقولا غيتا، اي په زنانو کې نبوت هچا تن دې ملاو، زکه نبوت سړو ته ملاو دې، ځکه نبی مرد میدان وی، کله میدان کې ولاړ دې دعوت پیش کړي، کله میدان کې ولاړ دې تور چلای. سنانند دې دواړو ناجز ده، هغه له خدای مالک حکم دې وقرن فی بیوتکنا، کورونو کې اوسېږي او ته خود میدان نی چې دعوت دې پیش کړي او یادی تور چلے. او نور علی کریم مخکستان حبیب الا رجالا، مگر نارینا نوحی لهم وہی بمکولا غیتا، فاسألو اہل الذکر، نتپوسو کئی دیلم دخاون داننا، ان کنتم لا تعلمون، کتاسو خوہی گئینا. اګوره عقائد او د فری مسائلو کې به د اهل علم نه تپوس کړي او چې ساه اعتماد د دای په تپوس روان شي دا یو مسله ده ورته دې کې مسله د عقیدې ده پیغمبران د سړو نو د فروعی مسله نه ده دا د عقیدې مسله ده دا عقیدې د مسلې مبارکه وي فسالو اهل الذکر تپوسو کئی دا قرآن و سنت دا علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پوہی گئینا تا پیغمبران میرا لیگلیو بالبیناتی پخکارو موجزاتو والزبر او پا کتابنو سرا وانزلنا الیک الذکر اور لیگلی من حبیب تاسو تا قرآن پاک لتبین للناسی دې لپاره چې بیان او وضاحت کوي د خلکو تمانو زلیلهم هغه چې را نازل کړی شوی دی دوی ته د قران د احکامات او وضاحت ورته فخل تعلیمات او مبارک او کې قران د موږ حکم کړي خدایي زرګونه مسائل د الله پیغمبر متخونی قران د زکات حکم کړي خدایي پسونو مسائل د الله حبيب خوني قران د حج حکم کړي خدایي پسونو مسائل د الله حبيب خوني لتوبين للناس دې لپاره چې بیان او وضاحت کړي د خلکو تبانو زليلهم هغه چر نازل کړي شوی دي دوی تا ولعلهم يتفكرون او دې د پاره چې دای سوچ او فکر وکړي افا من الذين يا فمن ذا كسان او د الله د عذاب نبي يريدي مكر السيئات چې مکرونه کړی دي ناکارا شرک او کفر او گناهونه ظلمونه کړی اي يخسف الله بهم الارض دا چې كتب بوزي دوی را الله په دې ځمکه کې لکه قارون بوتلو او ياتيهم العذاب يا رب شدي تعذاب من حيث دع غزين لا يشعرون چه دای بپوهی گنا او یا خزهم یا برونی سی دوی فی تقلبهم پا حرکت دوی که چه مخی رسو دی پا گرزی دو دوی که فی تقلبهم ای فی اسفارهم پا حالت د سفر دوی که یا فی تقلبهم په حالت دا وړې دور اوړې دود دوی کې په بسترو په بستر کله سړې خي طرف لا وړې کله ګس طرف لا الله به په بسترو رونی سي په سفر کې ورونی سي فما هم بمعجزين ندي الله کمزور کول نشي اے د شپې او د ورځې او پاړخ چې اوړي را اوړي په سفر کې روان دی روغي نشي او یا خزهم علی تخوف یا ورونی شي د په حالت د یریدود دوی کې اې د دې نمخ کې اورستو په بازه قومونو عذابونه راول په دې بم یری او سرد دی یری نه الله ورونی شي یا تخوف وی کمی تا رو بینی سی سارا دا کمی دا معالونو او دا نفسونو دا دینا اول بور تا مال کمی جان بے کمی بیا بے رونی سی سید ابن المسیب رحم اللہ وی وی عمر رضی اللہ عنہ پا ممبر ناس وی سمرا عجیب شانو دا دے خلقو ور دمر لوی سره په ممبر د مسالې ته پوس کینن غوړو کې ودی مولا کمر دی ګټوري دنیا را ته پوس نه وی بیا خلک وایي دې داسې امیر المؤمنین په ممبر دی وی بین ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه علی المنبر قال یا ایها الناس ما تقولون فی قول الله عز وجل وی ذی آیات سمع او یاخذهم علی تخوف نو خلق چپ شو فقال شيخ من بني حزيل يا بوداوي د بني حزيل قبيله هي لغتنا يا امير المؤمنين واذا زمون لغت قران د عربو مختلفو قبیلو په لغت راغلی وای موږ تخوف وو التنقص کمیتا وای فخرج رجل فقال يا فلان ما فعل ذلك یو اسکر تروتا غتوی ستانا غتر سوشن قال تخوفته ایوی کمیمی پاکی روستے نومر رضی اللہ عنہ داغ دا قول پدی کی قبول کو بیوی داد دا عربو پاشارو کشتا کنا ناغور تیو شیرم ہوئی نومر رضی اللہ عنہ یا ایوہ الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهليه فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم اي خلقو تاسو د جاهلیت د شاعرانو او شعرونو مزدکای د دای په د اشعارو کې تاسو د کتاب تفسیر دی او د دې معناګانی یو ځینې مدرسو کې د جاهلیت د اشعارو د جاهلیت د شعراو د اشعارو کتابونو درسي دسته شي چې هغه سره زموږ د کتاب لغت مونږ ته مخاله کیږي او یا خوزهم علی تخوف یا روبنی سیدی سره د کامی د مالونو او د اولاد د دوینا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ وَإِي بِشَكَ رَبْسْتَا سُخَامَ خَامِنَا كَوْنْكِ وَمِهْرُبَانَ دِي دَبَنْدِگَانُ پَنِيُوكِ تَلْوَارْ نَكَي مَحْلَتْ وَرْكَي وَمَحْلَتْ نَنَا جَيْزَ فَيْدَ مَاخْلَي اولم يَرَوَایَ دَي بُورِنَا سَوْچِ نَدِكَرِ إِلَى مَا غَسَتَ خَلَقَ اللَّهُ جِبِدَا كَرِدِ اللَّهَ مِنْ شَيْنَ د مختلف قسم سیزونو نا یتفیا او ظلاله اوڑی را اوڑی سوری داغی عن الیمین والشمائل خی طرف او گسو طرف نتا گر یمین مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کا ندنی مختلف وجه علماء کرام ذکر کرنی یو خود قرآن حکیم ترتیب داره دی چې یو دو سیزونه قرآن ذکر کوي نو د یو نه تعبیر کوي په صیغه د مفرد سره او د بل نه په جمع سره ادا به عربو داسې کول ورا جعل الظلمات والنور ظلمات جمع کل نور مفرد کو او ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم ورا قلوب جمع او سمع مفرد ذکر کو دزکه یمین مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کا اواز علماء وی کوم دی کی دی یمین ما تفسیر کو په مشرق سرا نګور د نور خطوی یو زینه او شمائل اغه د خطو نه پس مختلفو جوانب ته اوړي راوړي نور رو خطو خو شمائل د نور خطو سره سورې بدلي ګرا بدلي نو په دې اعتبار جمع ذکر کا یا یمین جانب الخير ده او شمائل غیر جانب الخير ده نو په دې اعتبار جمع ذکر کا يتفيو اوري راوي زلاله سور داغي عن اليمين والشمائل اخي طرف تاو گشو طرف نتا يمين جهة الخير ده او شمائل جهة الشرور دي سجد لله او سجد كون كي دي الله تا وهم داخرون او دوی عاجزي كون كي دي الله تا دا هر شی سوره اغا الله لپسجده پروت ده ولله يسجد خاص الله لرسجده کای ما فی السماوات اغا سجی پاس مانونو کی و ما فی الارض اغا چی پزمک کی من دا بتند زند سرنا و دا هر شی سجده دا آغا دا شان مطابق دا دا هر شی سجده دا سینوی گنی لکه مونگا تنده پزمک کیدو کل سجود پا مانا دا طواعت و دین قیاد و آجزی و تابدار امرازی والملائکت و ملائکم ورت سجده کئی وهم لا يستكبرون او دا ملائک دا اللہ دے عبادت و بندگی رئینا غرور و تکبر نکئی یخافون ربهم من فوقهم او یریگی دا ملائک دخبل ربنا دبر طرف ددوینا ویفعلون ما یؤمرون او کوی دی آغا چه دیتے حکم کی دیشی اور آیات کی صفت فوقیت دی اللہ تا یخافون ربهم من فوقهم یریگی دخبل ربنا دبر طرف دی ملائکونا او کوی آغا چه دیتے حکم کی دیشی نایات کی سجدہ دا بیا سجدہ بھائیو کئی چاوری دریوی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او فرمایلی دی الله مدي صحیح الهين اثنين معبودان دعا دو خدایان مجوڑوی دی عبادت او بندگی حقداران دو مجوڑوی انما هو اله واحد بیشک دا الله دی عبادت او بندگی مستحق دی واحد نیوازی فهی آیا فرحبون نخاز زمان او یری گئی ولہو ما فی السماوات والارض او دی اللہ دا پار دی آغس چیدی پاسمانونو کی او آغس چیدی پزمکا کی ولہو الدین واشبن دین پایات کی پمانا دا عبادت دے دی اللہ لر عبادت او بندگی دا واشبن امیشا وله الدين واشبا او دی الله د پاره طاعت دی عبادت او بندګی دا واشبن امیشا اف غیر الله تتقون آیا د غیر د الله نتا شویر کوي د خدای تو وما بكم من نعمت او هاغه چې د پتا سود س نعمتنا فمن الله نداد الله د طرف نه سمر بشمار نه مدونه چي دا ټول د الله د طرف نه دي ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورسيږي تاسو ته تکلیف او بيماري فإليه تجأرون ندغي الله ته تاسو فريادونه کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کل چلری کی اللہ آغا تکلیف و بیماری عنکم دتا سنا اذا فریق منکم ناسا پی و ڈل دتا سنا بربهم یشرکون در افسر شرکان جوڑی اے بیماری و مصیبت و پریشانی اللہ لرکا او دید غلط عقیدی او نظری دو جنا نور غیر تداغ نسبتو نکیم لیکفرو بما آتینا امدی دا پارا چلی ناشکریو کی داغ نعمتونو چی ورکلی دی مندویتا فتمتعو نورتو آیا فیدو آخلی فسو فتعلمون زرد چی تاسو بپوہ شئی ویجالونا مکرروی دا مشرکان لما حاغ چاہتا لا يعلمون چدا کافر پوئیگی ندائی پخدائی تو پس دلیل سرا نصیبا حصا مما رزقناهم دہا غسن چموندوی تا رزق ورکڑے لما حغچاتا لا يعلمون زمیر پدی لا يعلمون کی کافر تنے ویجعلونا او مکرر وی دا مشرکان لما هغه چاته لا يعلمون اي لا يعلمون الكفار ربوبيتهم ببرهان ولا بحجه چې نبی جن دی خدای توب داوی پس دلیل وانه نصیبن حصے ورته مقرری مما رزقناهم دا غن چې مونږه رزق ورکړی دی تا اے دی ود خپل خدایانو پنوم په خپل مالونو کې سنظر منخت ورکولا او په فصل او مال کې به ورکول لکه مخکی سوره انعام کې تیر دی عدل تشا عبد القادر رحم الله وای ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا دی په تفسیر کې وای وین کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مواشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں وہی دی آیات کیا آغا چالا وہی شاہ عبد القادر رحم اللہ وہی پخپل پٹی کے پخپل و زناور و تجارت کے دا اللہ نہ بغیر دا بلچا دنم نظر نور کئی تاللہ او تفسیر کبیر کی وہی دا آغا خلق دی چه گر بحیرا و صاحبا و سیلا و حام حلال شه دخبل خدایانو دو وجن پزان حرام کڑے ہو تاللہ قسم فاللہ لتسألن خام خات پوسو پختن بوکڑیشی تاسنا عما کنتم تفترون دا حغس بارکی چی ای تاسو دزان ندرغ جوڑ ان کی وَيَجْعَلُونَ مُكَرَّرًا وَإِذَا مُشْرِكًا لِلَّهِ الْبَنَاتِ اللَّهُ لَرَا لُنَا وَإِذَا مَلَائِكَ الْعَيَاذُ بِاللَّهِ دَلَّ لُنَا دِي سُبْحَانَهُ پَاكِ دِي اللَّهُ لَرَا دِلُنُنَا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ او دِي مُشْرِكَانُ دَ فَرَاغَسِ دِي چِ دَي خَخَي دَي خَفَلْ زَانْ تَ پَلُور بَخَفَكِ دَلْ او زَامَنْ بَخَخُول وإذا بشر كل شيء زير ورکریشی احدهم یود دی مشرکان تبل انسا فلور سرا ول وجوه مسودن وی گرزی مختکتور حبکان نے مختکتور شی وهو کظیم او دے د حسین ڈکوی دے د حسین ڈکوی چې راولی د لور پیدا شوا یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما د وجد تکلیف او بد غنلو ها غنا بشر به چې د تزیر ور کړې شه د پاغي سرا د تداغي زیر ور کړې شه دې نو مخې تکتور ګرځي دو او د غصې نډک دے اے د غم نډک دے د خفقان نډک دے کذیب د غم نډک دے د خفقان نډک دے د غصې نډک دے او د قوم نه پټ پټ ګرځي د وجه د بد ا بد غنلو د ها غشینا بشر به چې زیر ور کړې شوی د تپاغي اے مشرکانو په لور بدو رب د غنل اڑکی سوچ کئی ایم سکوہو آیا او ساتی دی دور لر علا ہونن سرد زلت و رسوائینا ام ید سوہو فی التراب یاک جوندئی ورو منڈی پخاو روکے علا خبر شئی سا اما یحکمون بد دے حغا چدوی کم فیس لکئی اے اللہ کافر کافران و مشرکان توی بے انصافو خپل خو پلو دمر بد گنی چې د خپکان دی مختور شو زړه دی د غم نډک دی ا د قوم نه پټ پټ ګرځي چې مالور پیدا شوی اړه کی سوچونه کې چې د الور سره د ذلت او رسوایی نه ساتم یا ک ژوندۍ په خارو کې ورخفکم ابل طرف ته الله ته نسبت کې وېدا ستا انصاف دی الا سا ما يحكمون خبردار بد ده هغه چې دوی کوم فیصله کوي اوس وګوره دي پښتنو کې او ناپوه مسلمانانو کې عادت دای چې په لور خفقي بعضی کورونو کې جړای چې لور پیدا شي سوک دی یار مبارکی نو ورکی او ناخلی ویلوری پی دا عادات تا مشرکانو دی ولور دور خفا دی دور پریشان دی او اغا زنان غریبی تا دس پیروالی نسبت کئی چې دا غی لور پیدا شی اغی تا دس پیروالی نسبت کئی دا عادت د مشرکانو دی ورک د لونو بارک د اخرت چې څومره فائدې راغلي د نورو د ځامنو بارک نه دي اتا سو ګوري عادت ته وګوري ډېر مور افلار د زوی د لاس ته نه دي ولور چرتا مور افلار تنک دي بلکې اکثر جزوی او شړی نو لور کوي لور مور افلار نه تنک دي نه پریشان کوي یو جن زمو دی کابیرینو کې یو مشر دی نه وی ویزه چې فور تر اذن نشم نو زما ځامن لاسو لګوري چې سیر وړي الوره وی چې څوک به پرې دی چې موږ ولا په خپل بزور کو زه په تامه دې چې سیر وړي کنه کروړي خو په لګي اگر دې نیر وړي نو بس بیا په بد لګي یو لور غریب شه یا وی چې پلار لمه په خپل زور کې بدلونو فضیلت ډېر ده په لور باندې دا حسد الله په فیصله خفش الله فیصله ده شکر وباسا چې د انسان نه انسان پیدا شو اوس کو څه زناوري پیدا کړي اسه بلای پیدا کړي وي د الله په فیصله ناراضگی دا د بیدینه نه حدا د لور مبارک ګور دا د ځامن مبارک نه راغلي صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای وی ما ته یو زنان را له ولونو ور سره وی مسکینا وا نوانه سوال کو نو ما سره صرف یو کجورا وا ناغه یو کجورا می ورکا ناغه چې واغست نو نیمه کا خپل او نه پړ یو وی لور نیمه نیمه نیمه بلې دا ورکا ابا پاسې د لاړه وای دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را دن نشو نو ما ورته دی زنان را کیسه ذکر کا وګور سید العالمین شوی من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له ستر من النار کم مسلمان چې الله په لونو مبتلا کو اډیر خصلو کې ورسرو کو خپا پیدا شو دای خپل تربیت او کو دین نه خبردار کی رضا لونا بدلی مور فلار د پار د اور نه پردشی دا چې حکم د ځامن مبارک نه درالره دارنګ یو حدیث کې دا شراغلی بیبی فرمایي یو مسکینه زنانه را ازو لونا ور سره وی نما یو دری کجوري دا بل واقعیا د دری کجوري به ور کې دری کجوري کور کې ناغی یو کجورا یو لور تورکا بلی بلی تورکا او غدره می اخلیل پورتا کولا دی چه شو پورتا کولا یو ورطا بیا لاس نیوالی ناغی یو دخلی نرو حستا و نیمه کا انیمه یو لور تورکا نیمه بلی تا وی فا اعجبنی شانوها دا دی دی حال بی بی ویز پا تاجب کیوا چونم من اللہ حبیب چرا غی ما ورطا دا خبروکا فقال ان الله عز وجل قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار يبسل هذه تجنته واجب كل خزنا دمرشان دا غره زام مبارك نذر اغلي ورد الله حبيب فرمائي او دي دي حديث ته سو چکاي وې چا چې یتیم او پالل خپل له پر دې ده الله حبيب وي جنت کې به ما سره دا چې دی ګوتو لمه ګوري کولاو دي اے گاوندی دې کو لګوا دي گاوندی په منځ کې فاصله وي چا چې دی یتیم پرورې شو کو وې ما سره به جنت کې داسي وي دام دې مقام دې چې پیغمبر گاوندی خو هغه چې پور دې لګلر دې او دا الله حبيب وي من عال جاریتین حتا تبلغا جاء يوم القيامه انا وهو وزما صابعه چا چې د دوه لونو پرورې شو کو بده پیو نه کړل تر دې چې لوی شوي نو ایزا او د جنت کې درشي وي دې په لور وره ګوتې د الله حبيب جوخت کې واړه ګوتې شوی دی وخت کې ګوتې جو گاونډي خو بالکل پیوار په دیوار به ور سره لونی دې خپل لوی کې بد دې پیو نه غړل او خپل د اسلام تربيت دې ورکو هغه دې د عقیده د اسلام نه خبره کا تخپل مسلوونه دې خبره کا نو ایزا او دې په جنت کې داسیو دا دواړه احادیث هم د مسلم شریف دي دام د مسلم شریف احادیث دي امام قرطبی دل تنا رستوی باز یونو کی ذکر کړي وای پرز د قیامت بدیو کس بار کی حکم شي چور ته ورواشي بس الله چې حکم کی ملائک بات کړي واچي اده بهور تر وان کی نو ای دې سړی لونه بیا وته راته وشي وای ورغه د اخو زمو فل ارو مو سره احسانات کړي زمونږه خپل تربیت کړي د دې لونو په شفاعت با الله ملائک لو یې کړی دی لری کوي او جنت ته ورته نکی للذین د فارد هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرتی ایمان نساتی په آخرت مثل السوء ناکار حال له مثال د ناکارا اے دای حاجت مندی لونو ته هم ضرورت دے زامنو ته هم ضرورت دے وللہ المثل الاعلی او د الله د پاره صفت دی اوچت الله نه زامنو له ضرورت شتانه بل چا له ضرورت شتا وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی او خاوند حکمتونو دی یو مرګه اذان وکړي وای دی ولو يؤاخذ الله الناس کرانی وی الله خلق لر دنیا کې بظلمهم فسبب د ظلم د ذوی او دنیا کې نیول کول او خبره اخرت ترست کولنا ما ترکن نبیو پریح علیها فمخدد از مکا من دابت اسیو جوندیشے ولیکن یوخرهم لیکن رسکوی دی اللہ الی اجل مسمن ترنیتی مالو بپوری چاغد قیامت رزدا فیضا جا اجلهم کل چرابش نیتد دوی قیامت بر ورسی گیا دنیا کی دازاب وقت براشی لا استاخرون ساعتا نرستو بنشی دید دین یولغ انتساعت ولا استقدمون او نداغین روان لکی دیشی داد اللہ او رحم او کرم دے چی دنیا کی پا ظلم نیول نکی گنی او چولو اندب پا کٹور لی تار شوی وی یو جو اندے شیب پا مخدز مکا پاتن وی دکا عذاب چرازی نو بیا عام راشی داد اللہ رحم او کرم دے چی دا خلکو دا ظلم دا وجن دنیا کی نیول نکی ځکه عذاب بیا یوازې په ظالمنی ټول ځان سره لیتاړ کی دلته علماو د ابو هرره رضی الله عنه قول ذکر کړی و ابو هرره رضی الله عنه دی او سړی نو اورې د لغوی ظالم ضرر نه رسي مگر ظالم ته لکه اوس مو وایره ځان تر زیاتې کوي ظلم کوي هغه وینا زما دې د الله په ذات قسمی ظالم یوازې نه ټولې معاشري سره ظلم کوي وی په مارغ چې فجال کې د لوګي نمړکیږي نو من ظلم ظالم دا د ظالم د ظلم وجدا دی په دې جالو کې مارغانو سره ظلم کوي ابن مسعود رضی الله عنه ان قریب دا چې ګونګټ تا پخپل سوراخ کې د بنی آدم د ګنا د وجه نه سزا ملو شي ځکه د نوح علی السلام په زمانه کې چې طوفان راغله په ځمکه کې کوم شی پرې خو یو شی پاتې نشو په کوم قومونو چې به عذاب راغې نو پاره کې یو شی پاتې نو د ظالم د ټولې معاشره سره ظلم کوي ادیب د دې ټولو سه موار وی پرز د قیامت ذکر د الله رحم او کرم دې چې دنیا کې نیول لکای ويجعلون لما لله ما يكرهون او مقرر وی د مشرکان الله لرما يكرهون چې دوی ځان لبد غني الله ته د لړو نسبت کوي کافر او مشرکان وبوي ودا ملائک د الله العیاذ بالله دونی مقرر وی الله لرما یکرهون چې دوی ځان لبد غنی وتصف السنتهم الكذبا او بیان وی جبی د دوی چې وتصف السنتهم الكذبا بیان وی جبی د دوی درو ان لهم الحسنى چې بشک د دوی د پار جنته ور آیات کې اشکال لې سره سوال باندې ځان پوری کیږي جواب باندې لپويږي ملائکه تد الله لونا بداد مکی مشرکان وي ندل ته وي دی الله له لونا مقرر یو د جنت پته مندي د مکی کافر او قیامت نه منلو دوباره ژوند نه منلو نو جنت څنګه ان له هم الحسنا د دې علماء مختلف جوابونه ذکر کړی دي اشکال باندې ګور کافر او اخرت نه منلو نو چې اخرت نه مانی نو څنګه وایي چې ان لهم الحسنى د یو جواب دا دی کې بازي د دې اقرار کول چې مړي بجوند کیږي هو کافر او سره د کفر نه دا منل چې او قیامت به وي دا یو جواب دی. نو دا د هغه سچا چې منلو دای په نسبت وایي یا دا خبره بالفرض او تقدیر باندې بنا ده. ایو یو طرف له الله له لونو نسبت کوي اول په لری وي قیامت خو منو نا خو کچر تراغه نو موږ له جنت وي. نو دا بالفرض او تقدیر خبره ده. ایو دریم جواب هم دی خو علماء رد کړي چې دلته د حسنان بنین مراد دي بیانوي د دای جبي چې دای لره حیثیت دی یعنی بنین ورک دا خبره دویم جواب داو چې دا بالفرض او تقدیر د لکه سورې کهف کې براشي دا یو کافر حال ذکر کوي هغه ما اظن الساعه قائمه زب دا یقین نکم چې قیامت براشي ولا اردت الى ربي ان لي عنده للحسنى ابل فرض او تقدير کز لامړم قیامت رام غله ک څنګه دا مسلمانان وای نجمال عزت تمرا مال را کړي نو التوم را له خبوري جنت ورا کړي نو دا خبره بالفرض او تقدير دا سورہ کهف آیات لیکي ځان سره شپق دیر شپ او دغه شان مضمون سورہ حم میم سجده کې برازي 50 تر چې دایې قیامت نه منو او یاره کچره بالفرض او تقدیر رام غه نو موږ لوال تب خایسته بدلای وا تاسو فوال سنتهم الکربا ابیان وی جبد دوی درو ان لهم الحسنا چې بشک د دوی د پار جنت ده لا جرم دی خبره کې شک نشتا ان لهم النار چې بشک دوی د پار اور ده وَأَنَّهُمْ مُفْرَدُونَ او دیب پا دیور کی پری خودیشی حیر بکڑیشی وروان دی بکڑیشی او یو قرب پا مفردون کی دا مفردونم نے کسر درالا وَأَنَّهُمْ مُفْرَدُونَ مُفْرِدُونَ او دید حد نتجاوز کون کی دیب تالله قسم فالله لقد ارسلنا الى امم بشكر علي غليو مونغا پیغمبران عليهم السلام الى امم امتنتا من قبلك تان مخي حبيبا فزين لهم الشيطان اعمالهم نخيستكري وغيت شيطان غناكارا منون داغوي فهو وليهم اليوم نو دغه شیطان دوست د موجوده او کافر د نن رز نو کوم عذاب چې پاغي او هغه په دوی وي ولهم عذاب الیم او د دوی د پار عذاب د درناک وما انزلنا الیک الكتاب او نذر الیک حبیب مون په تاسو کتاب الله الا لتبین لهم الذی مگر دې د پاره چې بیان کوي دوی ته دا مسائل اختلافو فيه چې دای اختلاف کړي پاره کې قرآن راغله دې د پاره دې چې کوم حق مسائل کې د دین د دشمنانو اختلاف دې چې دا غي بیان او وضاحت کوي وهدا و رحمتا او موږ نظر علی غله مگر هدایت او رحمت دې لقوم یؤمنون دا هغه قوم د فارج ایمان ساتي والله انزل من السماء ماء الله را وری د بر طرف نوبو وربخ کی آیات سره ربت سره مخکې د قران د انزال ذکر وکو نو قران هم د برن نازلېږي او بارانم د برن رازی په باران الله مړزمک ژوندې کوي اپ قران مړو زړونه الله ژوندې کوي د قبر د اخرت د الله نو ملاقات یو فکر پکې را زرغونیږي والله انزل من السماء ماء الله را لېږي د بره نوبه فاحیا به الارض ژوندې کوي په دې سره ځمکه بعد موتها پس دو چوالی د دې ځمکې نا ان فی ذلک بشک پدی کی لآیتن خامخا دلیل د الله د وحدانیت او د قدرت او د مړو ژوند لیکېدو چې کمزاد دا دور از مکه ژوندې کا ناغزاد بمړیم ژوند کی لقوم یسمعون دا قوم د پاره چې غي قبلوي سمع دې کې په معنا د قبول لا د الله خبر قبلوي و ان لکم او بشک تاسو د پاره فل انعام الى ابراه فزنا ورکی خام خائبرت دے نسخی کم سکو پتاسو مماد باز حغنا فی بطونی ہی چی دی پاخ دی خیٹا دزنا ورکی من بین فرتن پمند خشنو کی و دمن او دوینو کی لبنن خالصن اغفی سوچا خالص سائغ للشاربین چی آسان تیریگی دسکن کو اے اللہ دا زناور پا دی خیٹا کی پی پیدا کئی دا دا اللہ دا وجود دلیل لے او دا حشر و نشر دلیل لے اے کافر وی چی دا بندہ کبر کی خخ کی اخاور سر اخاوری شی او اغا خاوری زنی وغزان سر سیلاب یوسی او زین سینه یوالو زی یا پا دریاب که میانو خورو یا پا اور کی اندوانو سو زولو او پا گنگا کی ری والو زولی نو ایدا با بیا سوک جونده کئی الہ العالمین عجیب کتاب دیو گورو که پا قرآن نو پویگه نکور که خوبه دی میخوی گڑا باوی بیزا باوی غوا باوی تو گورو دی گڑی واخو خورل او دی غوا میخی تتا گیا دی ور لور کا آغا کم ذات دی چی دیوی گیا نے یو پل پخیٹ د زناور کی خاشن او گندگی جوڑا کا ابل پلے بل پل داغین بدن د پاروی نه جوړیږي ابل پلے د پیو چی نفک روان کا نوی تدی تگوری نا سنگی هر شی جدا جدا کو د یو غیا نه یو په لخاشنه جوړ کل غیا یو شه یو په لتی سوچ خولي پای جوړ کل او بل په له دا غین وینه جوړکا اکم پای چې د خېټه نه روزي نه پکې د خاشنو بدبویشتا او نه پکې ګور د وینه رنگشتا خالصن لبنن خالصن پای دی خالص سائغ للشاربین آسان تیریگی دسکن کو داد اللہ د قدرت یولوی دلیل دی آیات مبارکہ کے ذکر کئی آسان تیریگی دسکن کو اگر آفیدا سے غزاد چی دسکاک او دو خوراک او سکاک دو دوارو کار کئی دیو جناب داود شریف کی راغلی دا اللہ حبیب تا پی رہے اوڑے شن نویس کرنی اکل چی دا اللہ حبیب وی خوراکو کو ندا سی بیوے اللہم بارک لنا فیه واتعبنا خیرا منہو اللہ مولدی کی خیر و برکت واچی او دینا غر راکی اچی کل پی بیوس کل وی اللہم بارک لنا فیه وزدنا منہو وی اللہ مولدی کی برکت واچی او نورم سیوا کی ادا سی او فرمائل چی نشتے او شے چی اغدی دو فراکا اس کاک دوارو کارو کی مگر پیدی نخالص پیدی اگر زناور خالص خوشی دل اللہ سلو روزی زکا اللہ دی بیدی نتا ہوئی وی دین غوانو نبلان دی ری غوا گڑی میخ پپیو کی ٹھگیو نکا او دا غی د غلان د او د تیونو نه سوچ پیرا خو جته له لاس له ور رسید نو د پدیم سود نه کی جنې به وبې پکې شوړي دي دا بچو ته مستقبل جوړایي بچو ته څه کوي مستقبل ولا جوړه پاغه کې سوکل پاغه کې او بوا چولې اباج وزدا سي کارو کې چې خيو خټ کوي غملای او پیرو دې ټول کې نو چا دې ټول کو نو بیا په خپل ګوت شو بس د ځکه کې لبنن خالصا سائغا للشاربين پای شو د خالص چې آسان تیریږي د سکون کې ومن ثمرات النخيل دميوز کجرنا والاعناب دنګرنا تتخذون منه شکرا جوړوي تاسو د دین هغه شی د نشي ورزقا حسنا او دا کجرو د انګورو میوي د رزق خایستا دا آیات مکی آیات ته او دغه وخت کې د شراب او حرمت لانو راغله د شراب او حرمت نو راغله نو خلقو به د کجورو د انګورو نه جوړول اتا سلمخ کی سوره بقره او سوره نساء او سوره مائده کی تفصیل تیر شو چې الله د شراب او د حرمت حکم بیا راولي ګلو ان فی ذلک بشک بدی کی لا یتن خامخ عبرت او نشانه دا لقوم یعقلون دا قوم د پارا یعقلون چې غی د عقل نکار اخلی واوحى ربك الى النحل او زړکی اچولی دي ستارب الهام کړه ستارب هغه مچي د غبینتا دي سورتم سوره نحل زکوي نحل د غبین مچي توي ان اتخذي داسه جوړوا من الجبال بيوتن د غرونو نکورنا ومن الشجر او دوننا ومما يعرشون او دا هغه سنه چې دای کوم سفرونه جوړی دا ګورو د پارا وګوره د غبین د مچای جاله یا په غرونو کې وی غارونو کې یا په ونو کې وی یا په سفرونو کې وی ثم کلی من کل الثمرات ابیا خراد هر قسم میونا فصل کی سهول رب کی نو زفلارو د خپل رب ذولو لا چیاغ پتاوانی اسانی دی اید گبین مچائی دخپل جال نمیلون نمیلون لر خوراک پسی سی ورد اللہ یو لوی قدر بلبلے علتی دا میخی دا غازی کرو گوی دا غی بدن خو غرطے تو گر یو پل اللہ گیا دی ولا ورکا یو پل دا غی پا بدن کی گندگی او وینا پیدا کا اول پلو گورا پاغی کې صفا ستر شود دی وی دا گبین مچائی لو گورا سوروڑو که غنتے بدنی دی یو پل زہر دی بل پل شفا دا تا کم ذات تے دا قدرت خاون دی چی پا دور لکشی کی دو متضاد سیزون جمع کری یو پل زہر دی بل پل شفا دا نکا اللہ پا دی قادر دی چې وړو کې غونته بدن دې د مچای نه پکې زهر او غبین او شفا پکې ګډوډي غینا نو غزاد قادر دې چې ته بمړ شي خاور سره بخاور شي او چې وغوړی کړه نو بیا به یا غشان را پورته کی لکه رسول الله صلی الله علیه بلا قادرین علی ان نسوی بنانا وای موږ قادر یو د ګوتو بندونه به را واپس کو وې دا هر چا د ګوتو بل جدا د ځکه حکومتونو غوته لګي څو کېو لګي ځان الله سواړه لګي نو الٰه العالمین وې د کم انسان چې کم د ګوتو بندونه دي چې خاوري شي را پیدا کم بیا باغ بد دی مونږ قادر یو علی ان نسوی بنانا چې د ګوتو بندونه برابر کو ګور د غبین دا مچای د الله د قدرت یو لو یا نخدې او خدای په یو بشر راجم یغې ته عصوب وای نو په یو بشر راجم دی دا غ منی چې هغه سوای نو له په لاړه کې سوا چول شفای وا شولا ادا الله د چکملاری دی پاغې نی غیزی نو له په لاړه کې شفا وا شولا ثم کلی بیا خوری من کل ثمرات د هر قسم میونا فصل کی سبل رب کی نو زپلارو د خپل رب زولولا چې اسانی دی پتا یخرج من بطونها روزی د دید دی خیټونا. اځې کې د اهلیل مو اختلاف دی چې دا د خلې نه روزي که شا طرف نه روزي. قران بطون ذکر کو خلې ذکر نه کا. عدل علماء لیکلي وي بعض خلکو حکما او معلومولا چیرې مونږ ګورو چې دا غویند دی خلې نه روزي او که شا نه روزي نو یو شیشه باندې د جاله جوړه کې دې طرف نه بوله زو ګورو نو دې ترغه جاله وار نه شو نه به خټه راړ او په شیشه کې هو زه د نظر نه ارزو ذکر د دې کله اهلیل می اختلاف د خدای رضی الله عنه قول له هاوی چې دا د خلې نه روزي اواز دنیا سپکواله ذکر کوي خلکو په دنیا باندې دوکه کې گئی با د دنیا په ټولو کې قیمتي دی با سره خب دی ادا دی یو چینجی ګندګی د هغه خېټه نه بار روز رجیع الدابله او د دنیا په ټولو کې بهترین مشروبات غوین دي او لعاب النحل للاړي د سری د غوین نه بچي دي د دنیا په ټولو کې بهترین خوشبوئی هغه مشک دي ادا دی او زناور په خېټه کې وینا منجمد وا او هغه وینې نه مشک جوړ شول لور بهترین مشروب څه شي لعاب النحل او بهترین جامع رجیع الدابه دی او زناور ګندګي د خېټه نه روزي د دنیا خصاصت ذکر کوونو یخرج من بطونها روزی د خېټو د دینا شراب غبن مختلف الوانه جدا جدا رنگونه دا غي کلسپین کلزړ کلسور فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د ظفار د خلقو. او د غبین دا وړه هم ته مچي علماو کتابونه ذکر کړي او هغه د داسې جاره جوړي مسدس شکل وي وای ک چر یو انجینیر جوړي د آلاتو نه بغیر داسې نشي جوړ دی به آلاتو جاله مسدس تا او مسدس شکل هغه وی جداغي یو کونم خالی دی اپدې کې ګوره مختلف دلی وي یو بچی اچي سپکه محافظین مولاړو کما مچای ک په ګندګۍ کې ناستاوارا شنه د انورې مړکای تاسو ګورئ د غوینده جالنه لاندې زنی مچای مړې پرتی وی فيه شفاء الناس پدې کې شفاء د فرد خلقو. نګور یو چې الله رب العزت یو شفاء قران دې غوینتم شفاء وای اکل اگنی شفاگان سره راجم اکی لکا گبین شفالا دا عجو کبو کجرو بارکی وی چی شفالا دا حبت السودا کلونجی چی ورطوی دا شفالا نگور اکل دا طول شفاگان راجم اکا دا زمزم او بودی زمزم او بودی عجو کجوری دی گبین دی حبت السودا دی نو دا ټول شفاګانې کله سړی څوک راځم کی اګه وین د عامو بیمارو د پاره الله شفا ګرځولې. ابن عمر رضی الله عنه باندې چې بدانه روت نه به په غوین غړکا فيه شفاء للناس ان فی ذلک بشک فدی کی لا یسل قوم یتفکرون خام خایبرت او نشان لا ده هر قوم د پارا يتفکرون چې غي سوچ او فکر کوي. والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا تاسو وفات کی ومنکم زن پتا شو کی منا غسوک دی يرد الى ارض للعمر چې واپس کړی شي کمزوري د عمرونو تا ادا شي بوډا شو یا زنانا دا سی بڑای شوها چی عمر کمزور شو ماشم تی جور شو لکی لا یعلم بعد علم شیحا دی دا پارچ پوہنشی پس دا پوہ نپش سشی نگورا بازی بوڑاو بوڑای دا ماشوم خوی جوڑ شی نو ناپوہ بچے بیا رٹی ار وخ رٹی سار نراوالی تر مخصوطا نپوری اچه کم بچے دا دن نخبر دے ناوی دما دا والدا و والد اس دی مقام ترسیدرے چی اللہ وی لکی لا یعلم بعد علم شیعا دیر پارا چی پوہ نشی پس د علم او د پوہ نپس شی اگر دغه وخت د انسان دا پارا یو ډیر لوی دے چی مور پلار کمزور شوی مخک خوی تالا گڑن اس کمزور شو پد تنگ نشوی او د دا خدمت دی وکو کله ګور باندې بچي دا شي وي د خلکو د ننګ شرم نه د مور او د بوډا پلار خدمت کوي د مور او پلار د خدمت عبادت ده کې یو سره دی او جنہ روزه دي شي چې ویار به خپل خپل خان خان دي چې د کوجه د سمرا جر بوډه بل او شتا سو دا او موږ د دیو جنہ کوي د خلکو د ننګ او شرم یې کوي د مور او پلار خدمت ک د خلکو د ننګ او شرم د وجې نه کوي نو الله به جهنم ته مرته وای دا خو عبادت ده ادا سیم مکوي ګور بازي رونو تا الله د مور او پلار خدمت توفیق ورکی بازي په نصیب کې ني نو د بازي بد نصیب بچي کار دا یا خو پلار نه ګوتو لګي دا خدا سي لکه موسکه په موسته جانا ګوتو لګو د مور او پلار عبادت دا خدمت خو عبادت نو ته په عبادت باندې ګوتو لګي یا غره وی وګوره دی به دی بل ذویله یو غره اډو راډی دی کی نه تبا نه وی کنه چې تی پلاره نن نه ولل غوسه کو سبای ولړ غوسه نو د خدمت کو خود بل مسلمان رور بیړې په غرکا کا اغه مور او پلاره دې ته ورسول چې بس وای نه مې ده بخاله د عبادت تا مقصد دې شکر ادا کا چیر دا رونه خو دې روح ما ته الله د مور او د پلار د خدمت توفیق را کړې د دې کې به بل رور ته لمسیم نه او دې کې بس لالچم دي ځکه رستو براشي سورې بني اسرائیل کې که چا زړه کې س دنیوي شی غټه کړي او د مور خپل خدمت کوي نو الله یې مالا ګوره پته نه چې تا خو غزمه کومه دې نظر دی او د سره سو غټه لري خپل سره سي پټ څه شی نو هغه له چل جوړ کړي د مور خپل خدمت یو لوی عبادت دی ادا د دنیا او د اخرت د نجات ذریعہ دا ان الله بیشک الله علیم قدیر پوه دی او قدرت او طاقت والے والله فضل بعضکم الله غرواله ور کړه بعض استاسو تا الا بعض په بعضی فر رزق پر رزق کی بعضی مالدار پیدا کړه او بعضی غریب فَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فُضِّلُوا جَاغَيْتَ غَرَوَالِ وَرْكَڑے شوه دے بِرَاد دی رزق ہم ورکون کی د خپل مال او د رزق علاما هاچا تا ملکت ایمانهم چې مالکان شی دی خلاصونه د دوی د دوی وینځي دی غلامان دی فهم فیه سواءن چی شی دی په دې کې برابر په اختیار کې دا یو مثال الله ذکر کوي د خپل وحدانیت لپاره وای ګور استا اون ته بنده دی خو دې مالک او هغه دی غلام دی برایره د څه په خپل مال جیداد او کور او بنگله کې هغه شریکې سا اون ته بنده د چویتی نه شریکې نو ما سره دې څنګه زمو بندګان زمو په خدای کې شریک کا ما پیدا کړې زما بنده دې انسان دې پیره دې مخلوق دې او تی زما سره شریکه اف بنعمت الله یجحدون آیا د نعمت الله نه چې توحید دې دای انکار کوي والله جعل لكم الله پیدا کړو غرذول دي تاسو ته من انفسکم تاسو د نفسونو جنسونو نا ازواجن بی بیانی وجعل لكم من ازواجكم او غرزولي دي تاسو تاسو د بيبيانو نبنينا زامن وحفظتن او نوسي ورزقكم من الطيبات رزق درکړې د پاکو سيزونو نا وګور دا رزق درکړې دا استاد بدن د بقا ذریعہ دا او نو وسی کړ وسی درکل دا دی دنیا کې د نسل د بقا ذریعہ دا اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې د ایمان ساتي چې هغه غیر الله عبادت او بندګی دا وبنعمت الله هم یکفرون او د نعمت د الله نه دوی انکار کوي ويعبدون من دون الله عبادت کوي دایما سوا د الله نه ما ده غچا لا يملك لهم رزقا چې مالکان نه دی غیبی د فارد د رزق اے مشرکان چې د سمره خدایانو عبادت او بندګی کوي پاغی کی یوم د باران ورونو مالک ننے دیو بوٹی د زرغنونو مالک ننے مالا یملک لهم رزقن چندی مالکان دوی د پارد رزق من السماواتی دا اسمانونونا والارض یو دزمکنا شیئن زربر ولا یستطیعون او نائندد دی وسو طاقت لریم ورالته وی لا یملک او د لا یستطیعون یو معنا دا نو لا یملک معنا دا ولا یملک فی الحال ولا یستطیعون فی الاستقبال نہ فی الحال مالک انی ولا یستطیعون او نائند اپدی وسو طاقت لری فلا تضربوا لله الامثال م بیان وی الله ته مخلوق غنته مثالنا ان الله يعلم بشك الله فوهي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي الله ته د مخلوق غنته مثال نه بیانې وربو مخلوقات او کی چا سرکار وی نو سفارش ولګو او دالتی او کس ګورو چې زمونږ د خبر هغه ته ورو رسي ځکه بعضی حکمرانان د ارچا خبره نه اوري او نه هر څوک هغه ته د ورتلو وسو طاقت لري ا بعضی حکمرانان کده انصاف نه ډک ویزړې درهم او کرم شفقت نه ډک لري خو هغه د مظلوم او د غریب د حال نه خبر نه وي نو هغه به هغه خاص ګور چې ستاره مظلومیت دا هغه تم خله شي وای دا الله دا سه مثال لري الله هر چاته وای نبی تم وای بادشاہ تم وای فقیر تم وای ادعونی استجب لكم الله دا هر چا اوري دا هر چا دا حال نه خبر ده نو دا الله مثال د مخلوق غن تنه م بیان وای الله لره د مخلوق غن ته مثالنا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ موږ سره یو کس به درس کې ناسو والي صاحب باندې یو سړی زم د درس خدمت به کول ناغه یو ځل ماته یو کس وی چې ته کوټه لاندر پایا کې دې کنا موږ هم دا اولیاء او نیکان الله ته دې د پاره وسیله کو نو ما ورته کوټه تمان در پایا او پوړی جوړې کړی خو زما او د کوټه په منځ کې فاصله نه او الله تذکر نه جوړوم چې زما او د الله په منځ کې فاصله نشته کښتا الله وی نحنو اقرب الیه من حبل الوری الله وی زه د مړی د رګ نه زیات نږدې وګوره چې الله نږدې دی او وی دې دی او دعونی ما نو غړی اوس ګوره یو کس اعلان کړی چې راځي به شی تقسیمو او ټول لور کې ته بیا هم چاله وی دلو وای نه وروي دې دیواله دا غوی شینا الله هر چاته د مړی د رګونو نه زیات نشته او اعلان کړي چې مان او غړی ګور شیطان سورلوی دشمن نه اغم ته سوال کړي اغم قبول کړي ضرب الله مثلا بیان کړي د الله مثال عبدن دی عمرای مملوکن چې د بل په ملکیت کې وی لا يقدر على شيء وسن لري پیس یو شی باندې ومن او بل طرف تاسو دې رزقناه منا چې رزق ورکړي مونږ هغه ته من اعظم د طرفنا رزقا حسنا رزق خيستا فهو ينفق منه سرا ناغلګوي د دین په پټا او جهرا او فخکارا هل يستوون آیا دی برابر دی ایو فلم رئے دے غلام دے دے بل پا ملکیت کرے پا اس شبانے وس و طاقت نشتا ابل پل مالک دے دمال خاون دے نو دا دوار برابر دی نو دا سی مثال د مومن او د مشرکم دے حل یستون آیا برابر دی دا دوارا الحمدللہ طول حمدن خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکه ډېر د دوینه پوهیګینا ډېر د دوینه پوهیګینا نو ګور دا مخې آیات یو مثال او ای په مثال شو پوه شنو الله او دا په عالمانو کې یو کو پوه نشي نو بیا دې عالمانو کې نه حساب امام مجاهد وای وې دا مخې آیات چې تاسو له پینځم او یایم تیر شو اسمه ترجمه واورېدا وې دې کې مثال د الله او د مشرکانو د بوتانو دی د بوت پلاس کې سم نشتا او الله مالک دی ور کون کړي اوس بوت چې د مشرکانو معبود دی او الله دا کله برابر کې دی شي ابن عباس رضی الله عنه او ان دا مثال د مؤمن او کافر دی یو په کافر دی د غیر عبادت او بندگی کوي هر یو نه غټ یو مخلوق له پروت دی سجدي لګي او یو فل مومن دی یو فل مومن دی هغه دی یو الله عبادت او بندگی کوي او یو درم قولم پایاس کیدار چې دا د قریش یو سړی او داغه د غلام بارک هي یو فل مالک دی یو فل خادم رہے دی د مالک پلاسو کې ارششتا او د غلام عمرې پلاسو کې سنشتا نو آیا دا برابر کی دی شي اس دی آیات کی او بل مثال ذکر کئی وضرب اللہ مثلا بیان کرے دی اللہ مثال رجلین دیو دو سڑو احدهما ابکمو یو پک دی کی چاڑاوی گنگے دے لا یقدر علا شین قادر ندے دے پس شیبانے وہو کلن علا مولاہو او غبوج دے پخف المالک بانے اینما یوجهو کم خواتا چدت توجو ورکوی اولیگیه لا یاتی بخیرن نو دیرات للنشکو لپس خیر سرا حل یستوی ہوا آیا برابر دیغا ومن یامر بالعدل او هر غسوک چه حکم کید عدل او دینصاف وهو علا صراط مستقیم او هغه دې پلارني غبان دي وردا آیات الہ العالمین یو مثال ذکر کو اپدی کی موږ تاسو له خپل دین داغي وضاحت فرمایي د آیات مبارکه بارکی علماء تفسیر او ذکر کړی دي یو دو سړی دی یو پلاغ یو مرئے دی غلام دی او پا جبم چاڑا دی گنگا دی مالک جکم پللی گی نو اس خیر نراڑی ابل پل سوک دی بل پل مالک دی دا مثال دی علماء لکری وی دا مثال دی دا الله عز وجل او د بوته الله مالک دی اختیار مند دی ابل پلګو رب د راغ پلاسو کی سری او غبوت ګونګیم نه خبرې ملشي کوله ته ش مجسمه او صورت دی جوړ کړي او الله حکم کوي د انصاف یو د آیات دا معنا وا چې و من یامر بالعدل الله مراد دی او دا غمخ کې نه د مشرکانو غبوت مراد دی دا غې نه دای بوت مراد دی باز وی دا د مؤمن مسلمانو د کافر مثال لې دا د ابو جهل او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مثال ذکر کړي یو پلا ابو جهل له او یو پلا ابو بکر صدیق له اواز علماء وي ويداد الله ذ حبيب او ذ مشرکانو مثال ذکر کوي ومن يامر بالعدل سوق دي نبي كريم عليه السلام يا رب العالمين حال یستوی آیا برابر دے ہوا آغا ومن یعمر بالعدل او هر غصوب چوکم کئی دے انصاف چی اللہ دے دا اللہ حبیب دے وهو علی صراط مستقیم او غد پلارنی غاف وللہ خاص دا اللہ دا پار غیب السماوات والارض علم دا پٹو سی زنو دا اسمانو نو دزمکو دے وما امر الساعتی او نه د کار د قیامت قائمولو د قیامت دراتلو الا کلم حل بصر مگر پشان د رب دسترګې دی الک سترګ رب وای دا سي د رب په مقدار وټوله دنیا روان شي قیامت به قائم شي او هو اقرب بلکې د دینم ډېر نږدې دی ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والے والله اخرجکم الله رئیس دی وی تاسو من بطون امهاتکم دخیتو زمین دوستا سنا پدا سے حال کی واړه ما شمانو کمزوری وی لا تعلمون شین نپوی دی پس شی پا اس شیبان نپوی دی نستاسو دی بدن کی د پویدو اسباب الله فی دا کری و جعل لکم السمع او گرزولی دی تاسو لغگنا چی پا دی بدا اللہ و دی رسول خبری ہو رئی و اللہ بسوارا استرگی درکنی چی پا دی بدا اللہ دین و قدرتنو تا گو رئی و الافئدتا عزرنا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د دې نعمتونو شکر ادا کړئ وګورئ پس پوی دینا خلا بدن کې د پوی دو اسباب درکړي تاسو له وګونه درکړي په دې بل الله اوامر او نواهی او ری جدا سی وکا او دا سی مخوا سترګې درکړي په دې بل الله وحدانیت او قدرت ګوري زړې درکړې او دې ژړبانې بغور مالک او خالق پیژنې علم يرو آیا دې ګوري نه سوچ نه دکړې لثویر مارغانو ته مسخراتن چتا بي کړی شي ني في جو السما ففزاد اسمان کې ما يمشكهن الا الله ندي ټینګړي دوی لره په دې پرواز او هوا کې مگر الله کاله غواړي دګور بعضې مارغ د پرواز نه قطر او غورځېږي ان في ذلكکه ب شکه په دی کې له آيات خامخ الله د قدرت نشانی او د لالي لقوم یؤمنون د هغې قوم د پاه چې غې ایمان ساتی والله جعل لكم من بيوتكم الله غرزول دي تاسو تستاسو د کورونو نا سکنن زید آرام زیدو سیدو ستاکور تا ته د آرام زی جوړ کړي او پای کې تستړې شي استومان راشي اپاره کې بیا دمه اوس که د آرام زی نه وي او رستلې بدرستلې په درې مرز به انسان دار سره وته بلکه لیوانه شوه بوي داد الله یو نعمت دې ګورتاله کور درکړی هغه کې زیاده آرام نه وجعل لكم من جنود الانعام او ګرزول دي تاسو ته د شرمنو د زنا اورونه بيوتن کورونا اې د زنا اورو د شرمنو نه خلق خيمي جوړي خاص کر عربو به جوړول تستخفونها تاسو سپک ممی دی لرا یوم زوانکم پرزد سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرزد دی رکی دو ستاسو پس خیمه د زرد رو لڑولا و پوخی و تنی او کور ځان سره تیار گرزه تستخفونها سپک گنی تاسو دی لرا یوم زوانکم پرزد سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرز د دیر کې دوستاسو ومن اسوافها او د وړو د دی ګډونا او بارها او د ویختو د دی خوانونا او اشعارها او د ویختو د دی ګډو د دی بيزونا اساسا تاسو د کورس مختلف سامانونه جوړوي اساسا د دین مختلف سامانونه جوړوي اساس جامو تم وای او اساس د کور سامانونه تم وای ومتاع نو فدی کی فائدہ دا الہین تر سو وخت پوری چې مرګ دے ځکه چې مرګ راشي نو سړی په بنگله سکی او په نرم بستر او په خو خو جامو سکی والله جعل لكم الله پیدا کړی دي تاسو ته مما دا غسنا خلق چې پیدا کړی دي زلالن سوری فردونو سوره دې د غرونو سوره دې وجعل لكم من الجبال اكنانا او ګرځولې دي تاسو د پاره د غرونو نا اكنانا غارونا چې پای کې تاسو پجمی او دارنګ په وړي کې وردن کې او شان د الله دار چکم پا غرونو کې غارو ندی دا پا جمی کی گرم وی او پا اوڑی کی اخوی اکنانن غارونا و جعل لکم سرابیلا او گرزولی دی تاسو دپار قبی سنا تقیكم الحر چی ساتی تاسو دگرمینا دا سی جامی دی گرمینا دی ساتی سردین دی ساتی و سرابیلا او کمی سنا دی تقیکم بأسکم چې محفوظ او بچ ساتی تاسو په وخت د جنگ تاسو کې په خواز غریوي او د جنگ په وخت کې بیز غری واچولې نو د توري او د غشي گزار به په اثر نکولو کذالک دارنګ یتم نعمته پورا کوي الله نعمت فل علیکم پتاسو لعلکم تسلمون دې د پارچتا سود الله حکم او توحید منئ فین تولوا کچر واوړې د حبیب دوی فینما علیک البلاغ المبین نبی شک پتا سوانی تبلیغ کول د ښکارا برزو عزت مندودا یو مبارک میاشتا د خیر او د برکات او او دی کې الله د خپل بندگانو بخښنه او مغفرت کوي د پکار زار چې دی کې مونږ دین طرف ته متوجي شو خپل روزي په صحیح طریقه او ساتو د غیبت شغلې او د تاویلی ماویلی نزان او ساتو د تراویح او د جمع اهتمام وکړو ذکر روزدار الٰه العالمین ټول رز دعاګانې قبل یواز روزمات کې نه چې د پښمنۍ نه تر روزمات پورې د چارو جاي نو د سره د دعا د قبلې دو وعده ده وګوره روزه په خله د روزدار دعا رد کیږي نه د خپل قبر خیرت د دنیا او د دین دواړو د پاره سره الله ته وجاړي د تراویح وګوره اهتمام وکړي غفلت دې کې مخه وړي ځکه دا وګوره نیمګړي دنیا ده تاسو وګورئ دې رمضان کې سوره وفات شو ابل رمضان چې راځي چې موږ او تاسو وایو کنه وایو د دې ممکنه دا غنیمت وګړي تاسو وایي چې ستړې یک په ولاړ د شکرې بیمارې نو پناستو کا د جمی د منځونو احتباب وکړي کتاب الله طرف ته متوجه شي کمو خلق الله وس او طاقت ورکړي نو په خپل گاون کې ګور سړې غریبانان پیجنی کندی پیجنی بی اثری خلق پیجنی او خدا سے خلق دی چاہی مزدوری کولی خو کارونا بند دی ندائی سر تعاونو قیدا گره د سخاوت میں اشم دا دا نبی علیہ السلام اسم سخاوت عجیب سخاوت وی پا رمضان کی بتاوی گنی حوارا والوطا دا سے سخاوت بو دا نبی کریم علیہ السلام نو دا مسلمانانو د مقابلی میاشت چې څوک بډېر او جاړي او چې څوک بډېر نوافل وکي اچې څوک به د خپل وس مطابق ډېر خیراتونه وکړي. د دې میاشتې کې چې زما عزت مندو سړې کمې و نه کی زکه دا د مغفرت میاشت دا د خیر او برکات میاشت دا د کال دا یو لس میاشتې د دې میاشتې مقابله نشي کولای. پدې کې صحیح توبه او باسو الله لا او هر چاله پته یې جما سسکړي پس شته توبه او باسو الله د بندګانو توبې قبلای او په یو صحیح توبه د مخ کې ټول عمر هغه ګناهونه الٰه العالمین معاف کړي. نو پدې کې الله نو غوړو غره باندې مسلمانان ډېر په تکلیف دي دي پریشانو کی دي بیمارو کی دي بازی مسافر غریبانان په پردو ملکونو کې بند دي سوک بی گناہ جیلنو کی بند دي سوک پا یو مشکل بل مشکل کی دي چی دی ټولو لپاره مونږ او تاسو اخلاص سره زما عزت مند دعا و غوړو الله دې دې میاشتې د خیر او برکاتو نه مونږ او تاسو محرومه کینا او دې ټول خیر او برکات دی الله زمونږ او د تمام امت مسلمه په جوړو کې واچي. اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. رب کریم د قران شریف د درس په سي مونږو نو لا سنا او جولای تا د غړو تا غزات جدا وعده دي کړی جدا چالا خالی نه پریزي او د روزه دار او دعاګانې مقبله الله زمو د ټول خاتمه په ایمان کې. یا رب کریم زمو د ټول خاتمه په ایمان کې. رب مون سره د خپل قبر او استاد ملاقات او د زن کدن او د قیامت د ورځې فکر مرګره کې او د دې لپاره چې کوم تیارې دې دا وی توفیق مون ترا کې الله په پوره پوره دین مون ټول سره له توفیق راکې. الله مونږ نیمګړي یو د ګناهونو او د عیبونو نه ډکیو. رب کریم د مرګ نه مخکې مخکې دا ټول عیبونه نقصانات زمونږ د ټولو نه لري کې. یا الله مونږ ته زمونږ والدین او تا اصول و فروع و تا زمونگ مشایخ و استازان و تا مڑو جوندو و حاضرین و غائبین و توارا و لی گناہونا معاف کی. اللہ پا دی تیرشوی عمر کی مونگ سکڑی دارا لپا خپل رحم و کرم معاف کی. او آئندل گمر پاتی دے آدیر اغا علم تا سر دے زمونگ افاظت و فرمائی رب کریما. الہ العالمین زمون د ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي. الله زمون د ټول حاضرین او غایبین او کوم دینی دنیوی پریشانای دي الله لا ټول پریشانای ختم کړي. دعا وغواړی دا کومه وبار أغلی الہ العالمین دا د ټول عالم نه لری کړي دا آفت او مصیبت لری کړي زمون د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو نه لری کړي. الله حرمین شریفین په حفاظت او ساته او د هر قسم بیمارو او شرونو نه محفوظ کې او د مسلمانانو د عبادت د پاره الله کولاو کې ټول مساجد مدارس دینی شعبې او د مسلمانانو څومره دنیوي کارونه بند دي الله دا ټول په خپل رحم او کرم کولاو کې او څومره مصائب دي د تمام امت مسلمه نه لري کې الله څومره بیماران دي کورونو کې اسپتالونو کې دائمن عارضن الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي او څومره دینی دنیوي پریشانای دي دا د ټول اسلامي ملکونو نه الله لږ کې. الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدلې کې. الله دې چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورک او دې چا اولاد وی الله د والدینو دستور و اخواله جوړ دي. الله څومره بچی د خپل مور خپلار نافرمان دي الله دا بچی د خپل مور خپلار دستور و اخواله او تابعدار جوړ دي. الله دې تمام مسلمانانو لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کی د هر چا په حلال رزق کې خیر او برکت واچي. رب کریم د چا کورونو کې بنی نو بنات دي د غیب و ندنی کی او د حیا رشتی بندوبست ورته وکړه رب کریم الله کوم مسلمانان د دې مدارس سره مدد او نصرت کوي او دا یو شریک د دین کار دی الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي ډېر خلکو دې مدرسه کې تعاون او مدد کول وفات دي الله تور سره د رحم او کرم معاملو کې باج وکول پریشانو کې دې الله پریشانې دي لری کې الله زموږ د ټول مدارس مراکز د دین حق د ټول حق شوبې الله تر قیامت پورې قائم او دائم او ساتي زموږ یو ځورونه چې زموږ د درس او د جمعې مرګري مو او فارسي وی یو فقیر حسین علی شیخ دې موږ سره د جمعې راتلو یو زموږ یو بل رور حاجی ایوب صاحب وفات شوه دې او د دې درس زموږ دایجه کې کوډې خدمت به کولو نور مسلمانان چې تر اوسه پورې وفات دي الله دا ټول عاجز دي الٰه العالمین تور تبخنو کې تور ته الٰه العالمین قبرونه د جنت د باغچونو باغچو ګرځه الله پسمندګانو ته صبر جمیل ورکه الله کوم ورونو د دعا بارک ویلی یا چانه دی ویلی الله د دې حاضرین او غایبین او چې سدي وی دنیوي حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کې او د چا پریشان دی الله لا ټول پریشان نه ختم کی الله موستا گنہگار بندگان یو استاد دې کتاب پر نسبت خلقونه د دعا درخواست کړي الله سارا کتاب زمو مخه ده او دا ستاسو صفات دي او صفات دي الله دا کتاب درته وسیله کو زمو د ټول حاجتونه دینی او دنیوي پوره کړي او زمو د ټول پریشان نه ختم کی الله د دعاړو جهانو د شرمندګو نمو الہ العالمین او صلی الله استاد حبیب شفاعت زمون د ټول نصیب کی دای د مبارک لاس په حوض کوثر او بم نصیب کی الله زمون له ذات کارونه مالی چې ستا حبیب مصبا د حوض نور شړي الہ العالمین زمون د ټول خاتمه رب کریم په ایمان کې الله زمون د ټول خاتمه الہ العالمین په ایمان کې څومره مسلمانان دا درس مختلف ځایونو کې اوري الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى